ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัดเช้าเรื่องสังคมเจริญของชาวโลกุตตระโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่26ตุลาคม2545ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ผู้ที่มาอบรมนี่นะขณะนี้แทบทุกแห่งผู้ที่มาอบรมเนี่ยจะมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงตอนนี้การอบรมแต่ละที่แต่ละที่นี่เกือบทั้งหมดน่ะดูรู้สึกจะไม่มีที่ไหนที่มีผู้หญิงมาอบรมนี่มากกว่าผู้ชายดูมันจะไม่มีมีแต่ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้ที่มาอบรมอาตมาเพิ่งมาจากวังน้ำเขียวเขาก็ประชุมกันผู้ที่ได้รับประโยชน์ได้รับการอบรมได้รับการพัฒนาอะไรกันซึ่งการอบรมนั้นของวังน้ำเขียวที่เขาทำเขามีทั้งอบรมทกศแล้วก็มีทั้งอบรมผู้ที่ได้ทุน10อันนี้เป็นการใช้ทุน10มาจนกระทั่งถึงทีสุดท้ายเขาก็มาเชิญชวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากทุนซิปนี่มาพบกันเป็นการประเมินผลบ้างเป็นการมาคุยกันเป็นการมาย้ำสำทับอะไรกันบ้างเป็นครั้งสุดท้าย2วันวันที่24-25ก็มากันเชิญผู้ที่สันทัดกรณีมาย้ำมาพูดมาอธิบายแล้วก็ให้อาตมาไปอธิบายทางด้านธรรมะทางด้านคุณธรรมทางด้านผู้อธิบายถึงเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจทางด้านรัฐศาสตร์ทางด้านสังคมโลกอะไรของเขาได้เขาก็ไปอธิบายกันย้ำกันให้เห็นถึงภัยต่างๆของสังคมหรือว่าการจะพัฒนาการจะบูรณาการอย่างไรอะไรเขาก็ว่ากันไปตามประสาที่เราต้องพยายามที่จะเขี่ยวเข็นคนให้พัฒนาขึ้นมาให้ก้าวหน้าขึ้นมาให้เจริญขึ้นมาที่ความเจริญถ้าเผื่อว่าเขาไม่เข้าใจกันเนี่ยมันก็จะไปกันใหญ่ที่ว่าไม่เข้าใจก็คือไม่รู้ว่าความเจริญที่แท้จริงที่เป็นความเจริญที่มันจะยั่งยืนและมันเป็นความเจริญที่ช่วยเหลือสังคมและเราก็เป็นประโยชน์อยู่ในสังคมเราก็เจริญเป็นอาริยะด้วยมันเป็นอย่างไรเนี่ยแล้วเขาไม่เข้าใจเขายากอาตมาก็พยายามจะเทศจะบอกเข้ากันนะให้รู้ให้เข้าใจว่าการพัฒนามนุษย์หรือการพัฒนาสังคมทุกวันนี้เนี่ยอาตมาก็พูดผ่าไปเลยพูดบอกแรงๆว่าเขาพัฒนาสังคมทุกวันนี้ทั่วโลกเขาไม่ได้พัฒนาอย่างโลกุตระซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้สังคมโลกนี่เจริญเพราะมันเป็นการพัฒนาเพื่อตนเองเพื่อกลุ่มของตนเองเพื่อประเทศของตนเองส่วนประเทศอื่นจะชิบหายวายป่วงอย่างไรช่างหัวมันหรือครอบครัวของตนเองเจริญหรือตนเองเจริญคนอื่นจะเป็นยังไงช่างมันครอบครัวคนตนเองเจริญครอบครัวคนอื่นจะเป็นยังไงช่างมันมันไม่กว้างมันไม่เป็นไปเพื่อเผื่อแผ่เพราะมันตกอยู่ใต้ระบบทุนนิยมทุนนิยมเนี่ยก็รู้ๆอยู่แล้วอาตมาพูดซ้ำพูดซากทีนี้มาพูดถึงประชาธิปไตยบ้างประชาธิปไตยนี่เขาเชื่อว่าเป็นระบบที่แม้จะยังไม่ดีที่สุดเขาว่านะแม้จะยังไม่ดีที่สุดอาจจะมีระบบอะไรดีที่สุดกว่านี้แต่ก็ยังไม่เห็นมีระบบไหนดีที่สุดกว่าระบบประชาธิปไตยทำไมก็พูดอย่างนั้นก็พูดก็เพราะว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีจุดด้อยมีจุดบกพร่องอยู่จุดบกพร่องที่ว่านั้นก็คือประชาธิปไตยคือมติหรือคือความถูกต้องนั้นคือของคนส่วนใหญ่ความเห็นความเข้าใจความ ลงคะแนนเสียงการลงคะแนนเสียงของคนส่วนใหญ่ถือเป็นมติถือเป็นความถูกต้องถือเป็นความสุดยอดอันนี้แหละคือความบกพร่องบกพร่องอย่างไรบกพร่องก็เพราะว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่หรือคนทั่วไปเนี่ยโง่หรือฉลาดคนฉลาดมากหรือคนโง่มากนะถ้าถามยิ่งถามอย่างพวกเรายิ่งถามได้ชัดอย่างพวกเรายิ่งถามยิ่งถามได้ชัดถามว่าคนมีกิเลสมากหรือคนไม่มีกิเลสมากคนเห็นแก่ตัวมากหรือคนไม่เห็นแก่ตัวมากจะยิ่งถามอย่างพวกเรายิ่งถามได้ชัดยิ่งถามได้ตรงเปียงง่ายเลยเพราะฉะนั้นเมื่อคะแนนเสียงของคนส่วนมากชนะเพราะฉะนั้นระบบประชาธิปไตยคือระบบคนโง่คือระบบคนเต็มไปด้วยกิเลสระบบของคนเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเพราะเสียงของประชาธิปไตยนั้นคือเสียงของคนโง่คือเสียงของคนมีกิเลสการเลือกตั้งก็เอาคะแนนเสียงของคนที่มีกิเลสคือคะแนนเสียงของคนส่วนมากไปเลือกตั้งคนที่ได้รับการเลือกตั้งมาคือคนได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนเสียงของคนโง่ของคนมีกิเลสมากแล้วก็ไปทำหน้าที่บริหารประเทศก็คือคนโง่นั่นเองนี่คือข้อด้อยของประชาธิปไตยแก้ยังไม่ได้หรอกทุกวันนี้ก็แก้ไม่ได้ตั้งแต่ไหนๆก็พาเขายังแก้ไม่ได้นี่คือข้อด้อยของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะมีธรรมาธิปไตยมีสัจจะที่แท้จริงที่ทำให้คนลดความเห็นแก่ตัวให้ได้มากมากมากมากขึ้นจนกระทั่งเป็นมวลของคนในกลุ่มไหนก็แล้วแต่ในอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราเอามาทำอาตมาเอาศาสนาพระพุทธเจ้ามาทำกับพวกเราจะได้พวกเราเนี่ยเป็นคนที่ลดกิเลสลดความเห็นแก่ตัวลดความโลภโกรธหลงมีความลำเอียงน้อยอคติน้อยลงน้อยลงเนาะเพราะว่าความโลภโกรธหลงลดน้อยลงก็ไม่มีถึงจะมีก็น้อยฉันทาคติโทสาคติโมหาคติหรือพยาคติก็น้อยลงพยาคติกลัวว่าเราจะไม่มีกินกลัวว่าเราจะไม่มีใช้กลัวว่าเราชีวิตของเราจะลำบากกลัวอะไรต่ออะไรต่างๆนานากลัวชีวิตของเราจะไม่ได้ดังใจเรามีความต้องการมากจะต้องตะกละตะกรามจะต้องอะไรต่ออะไรต่างๆนานามันก็หยุดกลัวหรือว่าคลายความกลัวลงไปแม้เรายังไม่ใช่พระอรหันต์มันก็พิสูจน์ได้อยู่ทุกวันนี้นะพวกเรายังไม่ถึงขั้นอรหันต์กันแต่ก็ลดกิเลสกันอย่างเห็นเห็นเลยอาตมาว่าอย่างเห็นเห็นลดกิเลสกันลงมาอย่างเห็นเห็นนะแม้แต่แค่นี้เราก็เห็นรูปร่างของสภาพที่เราเองเราไม่มีผลกระทบของโลกผลกระทบของโลกของเขาทุกร้อนอย่างโน้นทุกร้อนอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ในชุมชนหรือว่าในกลุ่มคนพุทธบริษัทอย่างพวกเราในเรียกเลยว่าพุทธบริษัทเพราะพวกเรามีศีลสังวรศีลกันทุกคนตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ไม่ใช่คนปล่อยปละละเลยอย่างข้างนอกเขาจริงๆไม่มีศีลอย่างพวกคุณอยู่ข้างนอกพวกคุณก็ต้องรู้ตัวเองดีสิ่งแวดล้อมหรือคนแวดล้อมที่พวกคุณเป็นอยู่คุณก็ต้องรู้ดีแล้วว่าไม่ได้มีศีลมีเสริญอะไรกันจริงๆไม่ได้สังวรศีลไม่ต้องไปพูดถึงศีลสัมปทาศีลสัมปทาหมายความว่าเรามีศีลแล้วศีลเราเข้าถึงความเป็นศีลศีลมันมีผลนะศีลมันเป็นผลที่ได้ขัดเกลาศีลมาให้สงถึงขั้นอวิปปิสารเป็นขั้นปาโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขหรือเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นสมาธิไปแล้วมียถาภูตญาณแล้วศีลมีอนิสงส์ไปตั้งมากตั้งหมายแล้วหลายศีลหลายหลักหลักเกณฑ์บางหลักเกณฑ์ศีลบางข้อข้อ1เป็นต้นข้อ2เป็นต้นนะเราลดความโกรธโทสะข้อ1เนี่ยลดรากเหง้าของโทสะโทสะมูลเราลดลงจนกระทั่งเราเป็นจิตเมตตาเป็นจิตที่ไม่อำมหิตโหดร้ายไม่รุนแรงนะซึ่งเห็นได้เลยอาตมาต้อง 20-30 ปีที่ทำมาในหมู่กลุ่มพวกเราเนี่ยในชาวอโศกเราเนี่ยไม่ว่าชุมชนไหนกลุ่มไหนไอ้ประเภทจะรุนแรงโหดเหี้ยมจะเป็นเรื่องแรงร้ายอะไรเนี่ยอยู่กันอย่างไม่ได้ประเล้าประโลมอยู่อย่างไม่ได้บำเรอด้วยเหมือนกันอยู่กันอย่าง กระเบียดกระเสียนในซ้ำไปมากน้อยสันโดษอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้เฟ้อไม่ได้ฟุ้งไม่ได้ประโลมแล้วขนาดนั้นยังรู้สึกว่าเราเฟ้อไปหน่อยซ้ำไปทั้งที่ถ้าคนอื่นก็ไม่เห็นก็ไม่อยู่แล้วเขาจะทนไม่ได้ว่าโอ้ยกินก็น้อยใช้ก็น้อยอะไรอะไรก็เป็นระบบอย่างนี้เป็นมาจนกระทั่งพวกเรารู้สึกชินๆแล้วนะมันก็ยังไม่ทะเลาะเบาแหวกกันมันเหมือนไก่อยู่ในเข่งอยู่ในอะไรมันอยู่ในสุ่มเบียดเบียดกันอยู่พวกเรามันคล้ายๆอย่างนั้นนะกินใช้อะไรก็ไม่ได้ฟุ้งเฟ้ออะไรไม่ได้มากมายอะไรกันนะไม่ได้แบ่งไม่ได้แจกไม่ได้แหมเดี๋ยวก็ให้คนนั้นบำเรอคนนี้ประโคมคนนั้นประเคนคนนี้อะไรมันก็เราก็ไม่ได้มีกันถึงขนาดนั้นคือไม่เฟ้อไม่ได้เหมือนอย่างโลกเขามีจะกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้มีจังหวะไม่มีเวลาจะใช้เท่าไหร่ก็มีปริมาณไม่มีกำหนดไม่มีขอบเขตจะกินจะใช้จะอยู่จะไปจะมาจะอะไรต่ออะไรก็ไม่มีนี่มีหมดนั่นนี่เหมือนกับมีกฎมีเกณฑ์มีหลักมีไม่ใช่เหมือนก็มีจริงๆเพราะงั้นก็เหมือนกับไก่ที่จับมาไว้ขังไว้ในเข่งมันจะต้องจิกกันแต่เราก็ไม่ได้จิกกันสิ่งข้อหนึ่งพิสูจน์แล้วยืนยันแล้วมันก็ไม่ได้ร้ายแรงรุนแรงอะไรตั้ง 20-30 ปีมาแล้วนะศีลข้อ2นะมันก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆความโลภก็มีทุจริตเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวน่าเกลียดเหมือนข้างนอกเขาข้างนอกเขานี่มันไม่หวัดไม่ไหวจริงระวังอะไรไม่ได้เพราะเรายังมีหลายเหตุการณ์หลายครั้งหลายคราวไอ้ที่มันควรจะหายก็ไม่หายไอ้ที่มันควรจะเสียก็ไม่เสียอะไรต่างๆนานาก็ยังเอามาคืนกันก็ยังมันระมัดระวังอะไรกันไม่ต้องมากตรงมายอะไรกันไม่ต้องแหมระวังแจข้างนอกมันไม่ได้ระวังแจเลยขนาดนั้นมันก็ยังถูกปล้นถูกจี้กันอะไรต่างๆนานาคนในพวกเราเองไม่มีใครมีจี้มีปล้นพวกเราแต่ข้างนอกเขายังจี้ยังปล้นยังเผลอไม่ได้อะไรกันอยู่ยังลำบากใจเรื่องราคาก็ตามราคาเราก็พอเป็นไปก็ไม่ถึงก็จัดจ้านไม่ถึงก็ข้างนอกเขามันโอ้โหดูแล้วเลวร้ายแล้วดูแล้วหนักหนาสาหัสแม้แต่โกหกแม้แต่จะมอมเมาโดยเฉพาะอบายมุขเราก็เห็นชัดเจนนะว่าไม่เป็นไม่มีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราเห็นได้ว่าศีลพื้นฐานคือศีล5ของคนที่เป็นชาวพุทธมีการสังวรศีลและก็มีศีลสัมปทาศีลสัมปทาคือศีลที่ได้อย่างที่กล่าวแล้วศีลที่ปฏิบัติแล้วมีผลแล้วได้โดยคือเป็นฌานอย่างน้อยศีลนี่เป็นฌานขึ้นไปจนถึงขั้นวิมุตติยถาปุถุญาณนิพพิทาวิราคะวิมุตติอันนี้ส่งของศีลศีลแล้วมันจะมีผลไปอย่างนั้นเรื่อยๆบริบูรณ์โดยองค์นั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตตินะซึ่งก็เอามาอธิบายมาแจกแจงแล้วก็มาพิสูจน์ปฏิบัติแล้วก็อ่านตัวเราเองนะเราเองข้อสำคัญแต่ว่าพวกเราเนี่ยมันไม่เจริญตรงที่มันติดแป้นมันไม่ขมีขมันไม่ขนขวายมันมีทานภาวนามีศีลภาวนามีภาวนาภาวนามามีทานละไมศีลละไมภาวนาไมมันมีผลมีสำเร็จไม่อย่างไมเนี่ยสำเร็จไมยะมันไมยะไมยะเนี่ยมันแปลว่าสำเร็จมันสำเร็จด้วยทานสำเร็จด้วยการเสียสละสำเร็จในการรักษาศีลปฏิบัติศีลมาพอสมควรภาวนาก็คือการทำให้เกิดผลมันก็มีมรรคมีผลได้พอสมควรทีนี้ได้เท่าที่ได้แล้วเนี่ยเราจะเจริญขึ้นไปอีกเราจะต้องเคี่ยวตัวเองลดอัตตามานะลดตัวลดตนก็คืออัปปาจยนะใหม่คือจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนจะต้องตรวจสอบสิ่งที่เราจะต้องเจียดเรียกว่าเจียดหรือว่าขัดเกลาจะต้องพยายามอ่านพยายามที่จะตรวจสอบว่าอะไรคือความบกพร่องของอัตตาอรูปอัตตานี่แหละสำคัญพวกเราโอราริกะอัตตาก็ด้วยสำหรับคารวาสำหรับพวกที่ยังมีไอ้นั่นไอ้นี่เป็นของกูของเราอะไรอยู่โอราริกะอัตตาซึ่งเป็นทั้งวัตถุทั้งญาติติโกโยติกาเป็นปริโพธะอะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นสิ่งที่ยังแหมไอ้นี่ก็ยังกระรุงกระรังอะไรอยู่ต่างๆนานาก็ต้องตรวจสอบอัตตาพวกนั้นอัปปัจจายนะไมนี่ก็คือการตรวจอัตตาท ที่ท่านบอกว่าถ่อมตนก็คือต้องน้อยลงอีกน้อยลงอีกเล็กลงอีกทั้งความเป็นอัตตาที่เป็นอรูปอัตตาตัวอ่อนน้อมถ่อมตนหรือตัวเราเองต้องทำอรูปอัตตาก็คือรสอ่อนน้อมถ่อมตนจิตใจของเราทั้งอัตตาอื่นจะเอาแต่แค่อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเดียวมันไม่พออัปปัจจยะเนี่ยจริงๆแล้วมันก็รากเงาเดียวกันกับอัปปัจจยะแปลว่าไม่สะสมมันต้องไม่เหลืออะไรไม่สะสมคือไม่เหลืออะไรอัตตาที่จะมีอยู่อีกน่ะจะเป็นโอราริกะอัตตามโนมยอัตตาพวกเรานี่ไม่ได้ไปเล่นทางจิตทางฤาษีทางไปเข้าใจเรื่องจิตนิยมไปปั้นไปสร้างไปหลงเลอะอะไรต่ออะไรมากมายพวกนี้พวกเราก็น้อยมโนมยอัตตาน้อยเพราะอาตมาไม่ได้พาไปในทางที่ไปนั่งสะกดจิตกันมากเกินไปแล้วก็เข้าใจเป็นสมาธิที่ดีแล้วพวกเราเข้าใจเป็นสมาธิในเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งจะเป็นเทวนิยมเป็นอะไรเรื่องปั่นรูปปั่นเรื่องอะไรเลอะเทอะไปมากมายพวกเราเนี่ยมีสัจจะปัจเจกบรรเทาในเรื่องเทวนิยมในเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องเป็นราเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานาพวกเราก็น้อยเพราะมโนมยอัตตาจึงน้อยแต่อรูปอัตตากับโอราริกะอัตตาในพวกเรายังไม่ค่อยลดยังไม่พยายามเพิ่มศีลศีลที่จะลดสิ่งเหล่านี้ก็คือตัวเรานี่แหละจะต้องจัดเจียนพยายามที่จะลดให้น้อยลงโอราริกะอัตตาพิสูจน์ที่เป็นวัตถุก็ตามเราออกดูสิมันจะตายไหมเราต้องห่างเว้นขาดตัดมาบ้างทั้งความเป็นวัตถุจริงความเป็นญาติโกโยติกาความเป็นอะไรก็แล้วแต่ญาติปริวัติตังปหายะลงมาบ้างโภคขันธาปหายะลงมาบ้างมันก็ต้องฝึกของใครของมันลองพยายามดูเป็นลำดับขึ้นมาและเราต้องขนขวาย2ข้อของบุญกิริยาวัตถุข้อต่อมานี่ทานไมศีลไมภาวนาไมมาได้ละฐานหนึ่งเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งแล้วนี่แต่เสร็จแล้วก็มาติดอยู่ที่ข้อที่7เมถุนสังโยคข้อที่7ข้อที่เป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งแล้วมาตรฐานของเราก็ดีพอสมควรนะแต่เราไม่เพิ่มฐานติดเจ้าติดศาลเทพเจ้าติดแป้นอยู่ที่ศาลเจ้านี่ไม่เจริญขึ้นไม่เลื่อนชั้นขึ้นซึ่งอาตมาเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดบอดของนักปฏิบัติธรรมเป็นจุดที่ทำให้ปัปปัญจานะพวกเรายินดีในความเนิ่นช้าปัปปัญจารามตาพวกเราเนี่ยยินดีในความเนิ่นช้าเราไม่รู้สึกหรอกว่าเรายินดีแต่เราเองเรานั่นแหละพอใจที่จะอยู่มันอย่างเงี้ยนั่นแหละพอใจที่จะอยู่มันอย่างนี้มันก็คือติดแป้นพอใจมันจะอยู่ฐานเดิมพอใจที่จะได้ขนาดนี้มันก็ดีประมาณนึงแล้วล่ะมันก็สบายประมาณนึงแล้วจะขนขวายมากกว่านี้จะทิ้งมากกว่านี้จะละมากกว่านี้จะลดมากกว่านี้ก็เพื่อนเขาก็ไม่ได้ไหลแล้วเราก็รู้สึกมีคุณค่าพอสมควรอยู่นะเรายังเป็นวุฒิไม่ใช่เป็นวุฒิเป็นทีติยังติดอยู่อย่างกะที่เรายังเป็นเมชนชังโยข้อที่7เรายังเป็นเทวดาองค์นี้แค่นี้เราไม่ได้พยายามที่จะเลื่อนอธิศีลอธิจิตพระพุทธเจ้าท่านได้พยายามเตือนมีเยอะคำสอนพระพุทธเจ้าเราเธอจงเพ่งเพียรในอธิศีลอธิจิตต้องเจริญในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอยู่เสมอเสมอวุฒิวุฒิเจริญเสมอมันติดแป้นอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นนักบวชเหมือนกันสมณะเราก็เหมือนกันติดแป้นกันเยอะเพราะมันมีกินไอ้ที่อาตมาเตือนเสมอว่าข้าวกี่มีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเห็ดมีเก็บเนี่ยมันจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันพอมันอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นแค่นี้มันก็สบายแล้วคนขยันก็ขยันไปสิคนจะขนขวายคนจะลดจะละอะไรก็ลดละไปสิใครจะเพิ่มก็เพิ่มไปสิเขาชัดก็เขาหนานี่ก็ดีแล้วนี่ยังไงก็ไม่ต่ำก็มาตรฐานเพื่อนไม่ได้ไล่ออกเราก็ไม่ถึงขนาดเป็นหมาหัวเน่าอะไรก็พอเป็นพอไปตรงนี้แหละอาตมาว่ามันเป็นจุดเสื่อมจุดไม่เจริญอาตมาเรียกว่าเสื่อมเสื่อมก็คือมันไม่เจริญขึ้นกว่าที่ควรจะเจริญมันติดแป้นมันอยู่แม้คุณจะไม่ตกต่ำกว่านั้นคุณจะยืนอยู่แป้นเดิมเท่าเดิมก็ตามมันก็คือความไม่เจริญขึ้นนะอันนี้อยากจะให้พวกเราใช้เตวิชโชใช้การตรวจสอบจริงๆทุกๆเวลานะทุกๆผัสสะ ทุกๆเหตุการณ์ที่เราสัมผัสแตะต้องอะไรต่ออะไรแล้วเราก็ต้องอ่านพยายามอ่านเสมอให้เป็นปัจจุบันธรรมตรวจสอบไปด้วยใช้ยานตรวจยาน3นี่แหละไอ้สิ่งที่เราทำมาที่จริงมันเป็นอัตโนมัตินะของที่เราเคยได้มาแล้วเป็นอดีตนะบุพเพกตปุญญตามันก็จะบุพเพนิวาสานุสติถ้าเราระลึกย้อนไปในความเป็นความอยู่มันก็จะไปรู้ได้ในบุพเพกตปุญญตาในสิ่งที่ดีสิ่งที่เราทำแล้วกับสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราตรวจสอบทั้งสองด้านสิ่งที่บกพร่องอยู่ที่มันยังไม่เจริญแต่มันก็ดีมาประมาณหนึ่งที่ยังไม่ดีขึ้นมีอะไรอีกบ้างเราก็ต้องตรวจสอบไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยว่าได้เท่านี้ก็อยู่เท่านี้ไปเท่านั้นไม่ใช่นี่คือบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกย้อนเสมอๆแล้วก็ดูความจริงที่ว่ามันเกิดมันดับจุตูปปาตญาณไอ้เกิดกิเลสเรายังเกิดนิดนึงมันก็ไม่รุนแรงอะไรอย่างหลายอย่างมันอาจจะมีได้แค่ระดับสังโยชน์เบื้องสูงด้วยซ้ำแค่พลิ้วๆพลายๆนะรูปราคะอรูปราคะมานะกับมานะไม่ได้มากได้มายอะไรอุทธัจจะก็มันก็พลิ้วๆฝอยๆเล็กๆน้อยๆอุทธัจจะไม่ถึงขั้นลำบากลำบนไม่ถึงขั้นรำคาญแล้วก็ต้องตรวจสิ่งเหล่านี้ยังถือว่ายังไม่พ้นยังไม่พ้นสังโยชน์ยังไม่พ้นความติดเกี่ยวความเกี่ยวความเกาะยังไม่พ้นสิ่งที่ยังเหลือมันยังไม่บริบูรณ์มันยังไม่สำเร็จสุดยอดนะประมาทไม่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านสรุปรวมและศาสนาหรือว่าอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยรวมลงที่ความประมาทหรือไม่ประมาทนี่แหละถ้าเราอยู่ในฐานะผู้ไม่ประมาทผู้นั้นถือว่ากำลังอยู่ในศาสนาหรือว่ากำลังเป็นผู้ที่มีการสังวรปฏิบัติตนแต่ถ้าเผื่อว่าเราอยู่ในฐานะประมาทแล้วผู้นั้นอยู่ในถือว่าอยู่ในข่ายของผู้ไม่มีศาสนาผู้ที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติผู้ปล่อยปละละเลยนะผู้ประมาทถ้าเราพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะคิดได้ว่าตั้งแต่สมัยเราอยู่ข้างนอกไม่ใช่ผู้ประมาทเราผู้อยู่ในนรกเลยไม่ได้เคยสังฟอนระวังไม่ได้เคยมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติประมาทชีวิตโดโหเลอะเทอะมาถึงวันนี้นี่คุณรู้สึกไหมว่าทำไมศาสนาพุทธมีแต่เรื่องทุกข์พระพุทธเจ้าสมัยสอนแต่เรื่องทุกข์ทุกข์อริยสัจเป็นสัจจะอันประเสริฐคือทุกข์นี่แหละสัจจะอันประเสริฐที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็พ้นทุกข์ให้ได้ไม่ได้พูดถึงสุขจะพูดถึงสุขก็เป็นเรื่องอธิบายเสริมไม่ใช่หลักใหญ่มันเป็นเรื่องพลอยเติมไม่ต้องไปจับเป้าที่ความสุขแต่ถ้าจับความสุขขึ้นมาพูดอาตมาจับขึ้นมาพูดสู่ฟังคนโลกเนี่ยไม่รู้จักโลกีไม่รู้จักโลกุตระแล้วก็อยู่ในโลกีเขาแสวงหาความสุขโลกีใช่ไหมพวกคุณก็ระลึกดูแต่สมัยไหนสมัยก่อนๆคุณแสวงหาสุขโลกีตลอดเวลาสุขด้วยอะไรก็แล้วแต่สุขได้ลาภมาเป็นสุขจะได้มาด้วยวิธีโกงเขาก็ตามทุจริตก็ตามได้เปรียบมาคุณก็ไม่รู้แต่ก่อนนี้คุณจะไปรู้อะไรทุนนิยมมันสอนมาคุณก็ทำไปตามทุนนิยมแล้วมาถือว่าสุจริตแท้ๆมันทุจริตเพราะมันเอาเปรียบเขาแล้วมันก็ไม่เจริญเขาก็ได้บาปอยู่อย่างนั้นเขาไม่เข้าใจหรอกแต่คุณก็ไม่รู้แต่ก่อนนี้คุณก็ไม่รู้คุณได้เปรียบมาโอ้โหได้เปรียบมากมากเท่าไรก็ดีใจเท่านั้นนะขอให้อย่าตำรวจจับอย่าให้ผิดกฎหมายก็แล้วกันใช่ไหมขอให้ได้เปรียบมาเถอะคุณจะใช้เล่ใช้กลยังไงจะใช้ความเฉลียวฉลาดเล่เหลี่ยมขนาดไหนก็ช่างขอให้คุณได้เปรียบมาเถอะคุณก็ดีอกดีใจตลอดเวลาคุณก็สุขตลอดเวลานั่นมันเป็นบาปที่มันไม่สุจริตแล้วก็ใช่แล้วนะยังไม่ซึกซึ้งหรอกแค่นั้นก็ยังไม่ลึกซึ้งหรอกถามจริงๆเวลาคุณสุขเนี่ยคุณได้สมใจในเสพสมไม่ต้องไปถึงเอาลาภได้เปรียบเขามาเป็นทุจริตที่เห็นชัดๆเอาแต่แค่คุณเสพสมอร่อยในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคุณได้กินอร่อยเท่านั้นแหละถามว่าขณะที่คุณได้เสพสมใจในความอร่อยเนี่ยกิเลสคุณอ้วนหรือเปล่ากิเลสคุณโตขึ้นหรือคุณกิเลสคุณเหี่ยวลงนะคุณไม่ได้ทุจริตอะไรเลยนะ คุณไม่ทุจริตนะคุณก็กินอร่อยเสพใส่ใจตัวเองนี่แหละคุณก็สวยทางตาก็โอ้โหมีความสุขได้ดูนี่สมใจไปดูความสวยความงามอะไรบำเรอใจได้กลิ่นหอมๆได้รับลิ้นทางรสทางรสทางลิ้นทางตาทางหูทางจมูกทางอะไรก็แล้วแต่คุณก็บำเรอใจตัวเองถามว่ากิเลสมันอ้วนขึ้นหรือกิเลสมันเหี่ยวลงแล้วคิดดูซิว่าคนกิเลสเป็นอย่างนั้นเนี่ยอยู่ในโลกนะมันเป็นยังไงล่ะมันเจริญไหมล่ะนะกิเลสมันอ้วนกันอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องพูดถึงทุกข์ไงพูดถึงเรื่องสุขเท่านั้นนะและคนมันก็แสวงสุขกันทั่วโลกโลกียะแล้วมันเจริญขึ้นไหมล่ะฮะเจริญทางกิเลสเห็นไหมมาศึกษาโลกุตระดีๆแล้วจะเห็นได้ว่าคนทั้งโลกนี่ไม่ได้รู้ทิศทางไม่ได้รู้การดำเนินชีวิตไม่ได้รู้ว่าชีวิตเราจะไปอย่างไรจะทำอย่างไรความเจริญจริงๆคืออะไรพอพูดบอกว่ากิเลสมีมันไม่ดีรู้ทั้งนั้นน่ะเสร็จแล้วก็จำนนก็มันก็ไม่รู้จะล้างยังไงมันก็ต้องยอมจะให้กิเลสมันอ้วนไปเงี้ยนั่นเขาจำนนจริงๆนะคนในโลกเขาไม่มีทางออกแล้วเขาก็ไม่มีกำลังพอที่จะมาปฏิบัติลดละเพื่อล้างกิเลสไม่เขาอยู่กับหมู่ไปแสวงหาความเฉลียวฉลาดที่จะได้เปรียบอยู่กันในโลกเพื่อที่จะอยู่อย่างปลาใหญ่กินปลาเล็กฉันจะต้องเป็นปลาใหญ่ให้ได้ให้ได้จะต้องพยายามไม่เสียเปรียบให้ได้ทั้งที่คนมันเสียเปรียบก็ต้องเยอะมันก็ยังไม่ยอมมาก็ยังจะขมีขมันจะต้องอุตสาหะกูต้องเอาชนะให้ได้กูจะต้องเอาเปรียบเอาชนะเขาให้ได้กูจะต้องอยู่กับโลกนี่แหละจะต้องเอาชนะเขาให้ได้ก็อยู่อย่างนั้นขนาดคนจนขนาดคนที่ลำบากลำบนอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีทางที่จะสู้เขาได้ในหลายๆประตูในหลายๆด้านก็จะสู้เขาอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมมาทางนี้มันน่าสงสารไหมฟังดูดีๆธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มันลึกซึ้งอย่างนี้นะเพราะคนที่จะมามองเห็นทิศทางของโลกุตระมามองเห็นทิศทางอ๋อความเจริญของคนเนี่ยมันจะต้องมาเป็นอย่างนี้เองทุกวันนี้อาตมาเทศได้ง่ายขึ้นคนฟังได้ดีขึ้นแม้แต่อาตมาเทศคนข้างนอกอย่างไปบางน้ำเขียวมาเนี่ยอาตมาก็เทศคนเราต้องมาจนจนนี่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ต้องพากันมาจนถึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แต่คนไม่เคยได้ยินก็คงฟังแล้วมาจากไหนว่าพูดอะไรว่ามันจะมาต้องทุกคนต้องพากันมาจนแล้วจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เขาก็คงเอาหัวเดินต่างตีนกลับบ้านแต่อาตมาก็พยายามขยายความเขาก็ฟังเขาพอรู้นะไม่รู้จะรู้หรือไม่รู้ขนาดไหนละเขาก็รู้สึกว่าคือมวลของพวกเรามันมีพวกที่เข้าใจมันมีพวกเราเองมันเข้าใจพอพูดแล้วมันก็เข้าใจมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นเรื่องของยังมวลคนที่ฟังธรรมนี่นะถ้ามีคนที่ฟังธรรมรู้เรื่องเกิน50คนเกิน 50% ขึ้นไปนะคนที่นั่งฟังอยู่รวมด้วยกันนี่ 50-60% นี่ฟังทำอาตมาเข้าใจแต่ถ้าอีก 30% 40% นี่ไม่เข้าใจนี่นะอาตมาเทศไปพวกนี้เข้าใจกระแสของคนที่เข้าใจนี่ก็จะตอบรับจะยินดีจะชื่นใจจะรื่นเริงในธรรมธรรมะยิ่งลึกซึ้งธรรมะยิ่งยากธรรมะยิ่งชัดเจนธรรมะยิ่งโอ้อย่างนี้เป็นของเป็นโลกุตระเป็นธรรมะที่น่าชื่นชมยินดีกระแสของความยินดีฉันทะยินดีด้วยปีติปาโมทย์ด้วยก็จะเกิดในผู้ที่ฟังธรรมะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของพลังงานทางวิญญาณนะจะมีทั้งสีหน้าสีตาจะมีทั้งความรับจะมีทั้งอาการอารมณ์และพลังงานทางจิตที่ยินดีออกมาในคนกลุ่มนี้เนี่ยด้วยกันเนี่ยเพราะงั้นกระแสที่เขารับได้เกิดขึ้นมาทั้ง 60% หรือ 70% กระแสที่รับไม่ได้หรือคนที่รับไม่ได้จริงๆมันจะมีอยู่ 20 30 40% เนี่ยกระแสอีก 20-30% เนี่ยจะไม่กล้าแสดงออกพลังงานมันจะข่มพลังงานกันอยู่พลังงานทางนามธรรมวิญญาณเนี่ยทางกระแสวิญญาณมันจะข่มกันมันจะไม่กล้าเพราะว่ากระแสที่เห็นด้วยกับกูมันน้อยแต่ถ้าผู้ฟังธรรมเนี่ย 10% 20% หรือ 30% 40% นี่คือไม่รู้ขออภัยคือรู้ส่วนไอ้ที่ไม่รู้นี่คือมากกว่าว่างั้นเถอะ 60% 70% ที่ไม่รู้กระแสนั้นก็จะข่มกระแสที่รู้ก็จะแสดงออกด้วยเพราะเพื่อนมากก็จะเพราะงั้นแม้แต่บรรยากาศแม้แต่สิ่งองค์ประกอบของ ของเหตุการณ์บริษัทอย่างนี้ก็ตามการเทศในบางทีถ้าไปเทศในคนที่หมู่คนที่ยังไม่ประสีประสานี่ผลมันจะน้อยมากเลยเพราะแม้แต่แค่นี้คุณฟังถ้าคุณเข้าใจมันไม่ใช่วัตถุธรรมแต่มันเป็นขั้นนามธรรมที่มันก็มีค่าคล้ายๆทางวัตถุเหมือนกันนะถ้าคุณเข้าใจคล้ายๆทางวัตถุเหมือนกันนะมันถ้าเราแสดงมีผู้ที่เข้าใจเยอะแล้วก็คนที่ได้รับมาคนที่มาก็เคยมาแล้วบ้างด้วยมันก็เลยพอเป็นไปได้นะก็เข้าใจทุกวันนี้ก็เลยเทศง่ายขึ้นเทศได้แรงขึ้นจัดจ้านขึ้นพูดชัดขึ้นไม่ต้องไปค่อยๆโอ้โหปูพื้นไปจนกว่าจะได้ไม่ต้องแล้วตีหัวเข้าบ้านปังต้องมาจนถึงจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ทำไปมารวยกันอยู่นี่ไม่มีทางหรอกแล้วตำนานก็อยากขยายความเพิ่มขึ้นอีกให้กว้างให้ลึกขึ้นไปอีกด้วยปัญหาอะไรแล้วก็ยกตัวอย่างอะไรต่ออะไรก็รู้สึกว่าเทศเลยกลายเป็นเทศพิสดารมากขึ้นทุกวันนี้เทศแล้วมันก็ดีขึ้นนะก็ค่อยยังชั่วนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่เข้าใจโลกุตระที่แท้จริงแล้วเนี่ยคนมันไม่มีทางโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกทางด้านอเมริกาอะไรพวกนี้คนทางด้านสายที่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องพอเรามาพูดถึงว่าเราจะต้องลดกิเลสลดกามลดราคะลดเรื่องของราคะลดกามเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องสมสู่เรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้ต้องละราคะต้องลดเขาก็จะงงก็มันเรื่องของสัตว์โลกมันเรื่องของธรรมชาติมันเรื่องของมนุษย์ไปลดมันอะไรกันเล่าบ้าเหรอยิ่งพวกปัญญาชนแม้ได้เป็นพุทธก็ตามก็ไปสอนกันว่าธรรมะคือธรรมชาติผู้ใดเข้าถึงธรรมชาติผู้นั้นเข้าถึงธรรมะมันก็ซับซ้อนเห็นไหมผู้ใดเข้าถึงธรรมชาติผู้นั้นเข้าถึงธรรมะเอาก็เรื่องการสมสู่มาเรื่องธรรมชาตินี่จะได้ไปลดมันทำไมอ่ะมันก็ต้องเข้าถึงธรรมชาติอย่างปกติก็เป็นไปตามธรรมชาติมันก็จบแล้วนี่มันซับซ้อนเพราะผู้สอนผู้ยืนยันมาหลายรุ่นหลายอันนั้นก่อนที่อาตมาจะมาพูดว่าธรรมะคือธรรมชาติก็เชื่อกันมาตรงนั้นคุณได้เคยยินมาได้ยินมาบ้างไหมล่ะธรรมะก็คือธรรมชาติเพราะถ้ายิ่งเรื่องนี้แล้วยกขึ้นมาได้มันง่ายยกขึ้นมาแล้วจะเห็นชัดใช่ถ้าคุณบอกว่าพุทธนี่คือธรรมชาตินะคุณยังไม่พ้นธรรมะคุณยังไม่ไปนิพพานคุณยังไม่หลุดพ้นหรอกเพราะว่าธรรมะของพระเจ้านะธรรมะคือการเกิดอยู่วัฏสงสารเวียนว่ายอยู่ตามธรรมดามันก็ไม่เที่ยงมันก็จะมีมากมีน้อยไม่เที่ยงคุณก็วนเวียนอยู่กับความไม่เที่ยงนั่นแหละคือธรรมชาติประเดี๋ยวก็มากประเดี๋ยวก็น้อยประเดี๋ยวก็น้อยประเดี๋ยวก็มากแล้วบางนี้ก็เหมือนไม่มีแต่ที่จริงมันไม่หมดถ้าเป็นเรื่องอัตภาพแล้วมันยังไม่จบมันก็วนเวียนเกิดแล้วเกิดเล่าวนเวียนอยู่นั่นน่ะได้ไปอาจจะสิงสู่อยู่นานหน่อยบางที่บางแห่งในวิธีการสะกดจิตอยู่ในสภาพนั้นนิ่งไปได้บ้างรู้ว่าลาภยศสรรเสริญไปแย่งกันแล้วมันก็เกิดเหตุเกิดการปราดต่างๆบรรดาศาสดาต่างๆก็หาวิธีสอนอย่าไปแย่งเลยลาภยศสรรเสริญลดมาเถอะมักน้อยสันโดษเขาก็สอนแต่เขาไม่ได้สอนปรมัตถธรรมเขาไม่ได้สอนโลกุตระเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้พยายามอ่านสภาวะจริงเข้าไปจนกระทั่งถึงกิริยาจิตถึงจิตมันเป็นจิตมีอาการลิงคนิมิตอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งจับอาการได้จนกระทั่งจับเป้าเหตุอาการอย่างนี้นะมันโทสะโลภะเป็นต้นเหตุสมุทัยจริงๆอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างที่เรามาเรียนกันสอนกันแล้วก็พยายามจับลดละจริงๆถูกเนื้อถูกตัวมันเขาไม่มีเขามีแต่รวมๆกดข่มไปทำรวมๆไปอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีอย่าไปแย่งอย่าไปแล้วก็กดข่มรวมๆเขาไม่ได้อ่านใจนะเขาไม่ได้อ่านเป็นรายละเอียดไปเหมือนอภิธรรมยิ่งเอาอภิธรรมของศาสนาพุทธที่แหมจิตเป็นตัวอาการรูปร่างละเอียดตั้งคือไว้ตั้งเยอะตั้งแยะอาตมาไม่ได้เอาอภิธรรมมาสอนพวกเราเท่านั้นเองแต่เราก็อ่านสภาวะของมันสภาวะของจิตของมันจะหยาบกลางละเอียดอย่างไรก็ใช้แค่สูตรหยาบกลางละเอียดเท่านั้นไม่ได้มาไล่ตัวลักษณะนี้เจตสิกเท่าไหร่52จิตอีก120อะไรยอดด้วย21ดวงอะไรต่างๆนานาเป็นเขาของพระอภิธรรมอาตมาไม่ได้เอามาสอนเท่านั้นเองแต่เราก็รู้ประเมินได้ประมาณได้ในอาการทางจิตของเราว่ามันหยาบกลางละเอียดอะไรขนาดไหนนี่คือของพุทธแต่ของที่อื่นก็ไม่เขาก็ลดลาภลดยศลดอะไรแต่เขาก็ กดข่มได้ชั่วระยะหนึ่งชีวิตหนึ่งกดข่มไปอย่างนั้นแหละตายมันก็ไม่ได้ล้างเหตุอยู่ดีก็ในการหัดกดข่มมีวิธีสะกดจิตด้วยไปอยู่ป่าเขาทำไม่รับรู้อะไรมันก็ได้มันก็เป็นวิธีมันวิธีอย่างหนึ่งเป็นวิธีทำง่ายๆรวมๆมันมีไอ้โจรอยู่ในนี้แต่คุณเองคุณไม่ได้ไปจับโจรคุณทำรวมๆไปเลยนะรวมๆไปเหมือนกันกับจอร์จบุชน่ะเหมือนกันกับจอร์จบุชน่ะจะฆ่าบิลาดินแต่ไม่ได้ตามเจาะบิลาดินอย่าไปทำลายคนอื่นเขาไม่พอไปบอมอัฟกานิสถานทั้งประเทศเลยเพื่อจะฆ่าบิลาดินก็บอกบิลาดินมันอยู่ในอัฟกานิสถานนี่แหละบอมมันทั้งประเทศเลยนี่คือวิธีการของศาสนาอื่นๆที่เขาทำกันบอมทั้งประเทศป่านนี้ยังไม่รู้เลยบิลาดินตายยังเพราะไม่ได้ตามจับตัวบิลาดินต้องศาสนาพุทธนั้นจะเจาะเข้าหาสมุทรไทยเจาะเข้าหาสมุทรไทยแล้วจัดการค่อยๆเจือนหรือจะเฉือนอย่างแรงได้คุณมีฤทธิ์มีอำนาจเฉือนมันตายเร็วๆก็เอาสิเฉือนมันได้ทีละน้อยคุณสู้มันได้มั่งไม่ได้มั่งคุณก็เฉือนมันได้ทีละน้อยดีไม่ดีมันชนะเราบ้างโดยซ้ำไปได้แผลมาใช่ไหมบางทีก็กิเลสมันเล่นเอาเราเจ็บเหมือนกันนะบางทีเราก็ค่อยๆลดกิเลสถ้าเราไม่มีอำนาจแต่ถ้าเรามีอำนาจก็ต้องทำลายตัวมันให้ชัดเจนอย่างนี้มันไม่พลาดเป้าอย่างนี้มันจริงจังอย่างนี้มันถูกต้องไม่ไปทำลายสิ่งอื่นนะการรักษาแบบนี้ที่อาตมากำลังอธิบายนี่อาตมาเขียนลงหนังสืออาทิตย์รายวันรักษาแบบนี้เป็นการรักษาแบบEmpirical มันไปทำแบบใช้ประสบการณ์ใช้วิธีการรวมๆใช้วิธีเหมาเข่งใช้วิธีไม่ได้เป็นการเจาะเข้าไปหาสมุทัยอย่างที่ว่าไม่ใช่ Radical หรือไม่ใช่Causetic Treatment ไม่ใช่การรักษาแบบจับเหตุไม่ใช่ไปถึงรากเหง้า Radical รากเหง้าของตัวมันจริงมันเป็นการรักษาอย่างนั้นน่ะนี่ก็คือพวกส่วนใหญ่พวกเทวนิยมก็จะรักษาแบบนั้นหรือพวกเทวนิยมเหมือนกันแต่เป็นพวกในกรุงในเมืองพวกปัญญาในพวกเจโตจะทำแบบนั้นทำแบบจอร์จบุชพวกเจโตใช้อำนาจบาดใหญ่ใช้การกดข่มใช้การใช้แรงใช้เรี่ยวใช้แรงนี่แหละพวกลักษณะแบบอิมเพริกพวกเอ็มพายไงพวกสัตประเภทพวกอาณาจักรนะพวกล่าอาณาจักรนะพวกจอมเก๊กเจงกิสข่านใช้เดียวใช้แรงใช้นั่นเป็นแบบเดิมๆแบบโบราณนะเอ็มพาริคอลนะส่วนพวกในกรุงเนี่ยใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลบรรเทาอาการบรรเทากิเลสเป็นไข้ก็กินยาลดไข้ปวดท้องก็กินยาแก้ปวดท้องไปก็รู้สึกว่าเราหายนะเรามันเท่าเหมือนกันโดยใช้สูตรของศาสนาอย่างพุทธนี่ก็บอกโอ้ทุกอย่างมันไม่ยึดมั่นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ใช้คาถานี่แหละทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างอนัตตาใช่ไหมมันดีผลเหมือนกันนะเหมือนกับคุณปวดท้องคุณก็กินยาแก้ปวดท้องคุณเป็นไข้ก็กินยาลดไข้ใช่ไหมมันก็บรรเทานะแต่คุณปวดท้องเพราะว่าคุณเป็นโรคลำไส้เป็นแผลในลำไส้หรือไม่ก็หมายรู้ก็กินยาแก้ปวดไปเฉยๆดีไม่ดีคุณเป็นมะเร็งในกระเพาะอะไรก็ตามใจมันก็ปวดท้องได้แต่คุณก็ไม่รู้อ่ะคุณก็กินยาแก้ปวดไปเฉยๆนี่เรียกว่าบรรเทาตามอาการรักษาตามอาการซิมทอมเป็นแบบซิมโทเมติกก็ลดบรรเทาตามอาการอย่างนี้ไปเนี่ยก็เหมือนกับเขาปฏิบัติธรรมของชาวปัญญาพอมีทุกข์ขึ้นมาก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นคุณเคยกันไหมเคยไหมก็ทำบรรเทาช่วยได้บ้างแต่มันไม่ใช่หลักเกณฑ์ใหญ่ไม่ใช่อริยสัจ4ไม่ใช่อริยสัจ4มันเป็นของแถมเท่านั้นบางครั้งบางคราวมันเป็นสมถะสมถะลืมตาใช้คาถาเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันทุกอย่างไม่เที่ยงหรอกมันอนิจจังอนัตตาแต่คุณไม่รู้ทุกข์คุณไม่รู้สมุทัยคุณมีแต่อนิจจังกับอนัตตาเอามาใช้คุณไม่รู้ตัวทุกข์คุณไม่มีอริยสัจตัวทุกข์อริยสัจและก็สมุทัยคุณไม่ได้ตามตัวอริยสัจ4เลยทุกข์อริยสัจสมุทัยอริยสัจทุกข์นิโรธ ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาคุณไม่ได้ใช้สูตรอริยสัจ4เลยคุณมีแต่คาถาอนิจจังอนัตตานี่พวกฤาษีกรุงก็รักษาแบบซิมทอมแบบซิมโทเมติกทรีทเมนต์คือรักษาเงี้ยพอบอกคุณว่าเอออย่าไปยึดมาถึงมันมันก็บรรเทานะคุณคุณก็เคยใช่ไหมมันก็ดูโล่งว่างสบายไปแต่คุณไม่ได้มีรักษาคุณไม่ได้เดินบทของอริยสัจ4ไม่ใช่เดินตัวทุกข์คุณไม่ได้รู้ทุกข์คุณไม่ได้รู้เหตุแห่งทุกข์คุณมีทุกข์คุณเจอทุกข์แต่คุณก็ไม่ได้จับทุกข์ว่าทุกข์อะไรแล้วเหตุมันขณะนั้นขณะใดขณะที่คุณขณะนั้นคุณปัจจุบันเหมือนกันปฏิบัติปัจจุบันเหมือนกันแม้มันทุกข์ตอนนี้ก็เออช่างเถอะมันไม่เที่ยงช่างเถอะมันอนัตตาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยสัพเพธัมมาอนัตตาติสัพเพนาลังสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะแหมเล่นภาษาบาลีด้วยนะทุกอย่างทุกสิ่งไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นเอออย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยคุณก็บรรเทาคุณก็รักษาตามอาการได้ทุกทีแหละแต่มันไม่ใช่อริยสัจเห็นไหมมันมีแต่อนิจจังกับอนัตตาเอาคาถาพวกนี้มาใช้บรรเทาชั่วคราวเมื่อการเรียนรู้การปฏิบัติเนี่ยมันลึกซึ้งมันละเอียดถ้ามันไม่ถูกสัมมาทิฏฐิจริงมันไม่เข้าเป้าจริงๆมันไม่ได้ว่าคุณได้ฟังทุกอย่างแต่อาตมามันยังไม่ใหญ่มันยังพูดไปว่าคนที่เขานับถือกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ได้มันเป็นภัยเป็นโอตภัยอยู่ตำหนิติเตียนพวกนี้มีฤทธิ์มีแรงมีบริวารมีเพื่อนมีฝูงมีไม่ใช่มีเพื่อนฝูงมีบริวารมีลูกศิษย์มีอะไรเยอะพอไปปีผลกระทบข้างนอกแล้วก็แม่อาตมาเทศอยู่ที่บันราดพวกเราเผาอาตมาเทศวันแรกวันสองวันสามเขาถ่ายทอดออกวิทยุชุมชนอาตมาไม่รู้อาตมาก็เทศอย่างพวกเราข้างในโอ้อะไรหลายๆอย่างเลยวิจัยวิจารณ์วิเคราะห์อะไรอะไรออกไปเลยว่าอะไรอะไรไปต่างๆนานาตอนวันที่สามอาตมาค่อยมารู้ว่าเขาออกวิทยุโอ้โหอาตมาไม่ตายยังไม่รู้เลยผลดูเหมือนจะวันที่21แต่วันที่รู้ตัว ใช่คร ับ ใช่ไหมถึงค่อยรู้ว่าเขาถ่ายทอดออกวิทยุชุมชนไปพ่อปโถเอ้ยอาตมาก็พูดอย่างในพวกเราพูดหนักกว่านี้พูดวิจารณ์วิจัยมากกว่านี้แล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันไม่ออกมากไม่ออกกว้างหรอกเขาบอกจะออกกว้างหรือไม่ออกกว้างไอ้คนมันจะจับผิดนั่นแหละคนเดียวนั่นแหละมันตามฟังอยู่ไอ้คนที่เขาไม่จับผิดไม่เป็นไรล้อกว้างหรือแค่มันก็ฟังไปเออว่าแปลกหูดีแต่เขาคนไม่จับผิดแต่คนมันจับผิดนั่นน่ะไม่เป็นไรหรอกเราออกนี่มันก็ไม่ได้อะไรเวลาก็ดึกๆไอ้คนดึกๆมันจะตามไอ้คนที่มันจะจับเนี่ยนะสปายหรือคนที่จับผิดเนี่ยมันจะต้องคอยจับในมันรู้มันจะรู้หมดแหละว่าเราเวลาไหนอะไรยังไงยังไงนี่ดีไม่ดีอัดเทปไปหมดแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเนี่ยไปถึงไหนแล้วอาตมาก็เลยบริพาทเอาอันนี้ผิดพลาดมากเลยเป็นความผิดตั้งแต่คนคุมมาจนกระทั่งดนดินเป็นคนคุมนอกนั้นก็พวกเราก็ไม่ประสีภาษาอะไรทั้งนั้นเลยที่ช่วยทำอยู่มีกรรมการอยู่หลายคนนะเรื่องพวกนี้เนี่ยเรื่องของไม่ใช่ว่าเรากลัวหรอกนะแต่ว่าเราไม่ควรจะไปชักศึกเข้าบ้านเราไม่ควรเพราะว่าเรามันมีบริษัทเราต้องรู้ว่าเราจะต้องรู้จักบริษัทหมู่กลุ่มจะต้องรู้จักบุคคลจะต้องรู้กาละต้องรู้เทศะต้องรู้อะไรถ้าไม่เช่นนั้นมันก็ไม่มีผลดีเราไม่มีโอกาสจะไปพูดอย่างนั้นจะพูดแต่อย่างทุกคนก็จะต้องเหมือนกันแล้วมันจะไปเพิ่มฐานได้ยังไงนะแต่อย่างพวกเราเนี่ยมันมีศรัทธามันมีอะไรเหนียวแน่นมันมีอะไรที่ลึกซึ้งฐานเก่าก็มีแล้วฐานใหม่ก็ต้องเพิ่มขึ้นไปซึ่งบางอย่างเมื่อมีปฏินิสักขะมันเป็นสิ่งที่กลับไปกลับมามันเป็นสิ่งที่ในระดับอีกระดับนึงแล้วเนี่ยคนอีกระดับนึงฟังแล้วเขาจะผิดเลยคนละเรื่องเลยฟังแล้วนึกว่าจะเป็นประโยชน์เขาจะเป็นโทษของเขาหรือแทนที่เขาจะรู้สึกเลื่อมใสเขาก็จะโกรธเคืองมันเป็นอย่างนี้ฟังแล้วพวกคุณก็คงเข้าใจนะการประมาณเนี่ยการประมาณนี่สำคัญต้องรู้ทั้งอัตถะต้องรู้ทั้งธรรมะและรู้ทั้งตัวเราตัวเราเท่าไหร่ตัวเราแค่ไหนเราจะแสดงได้หรือยังขนาดนี้มันได้ยังในกลุ่มนี้กาละนี้ในบุคคลระดับนี้ในความรู้ที่รู้กันขนาดนี้มีอรรถมีธรรมะขนาดนี้ต้องประเมินประมาณสัตบุรุษหรือสัพพริสธรรม7ประการนี่จะต้องใช้จริงๆเลยคุณจะต้องคำนึงเสมอจะต้องพยายามเข้าใ สัมปุริสธรรม7ประการให้ดีๆนะแล้วก็รู้สภาวะธรรมของมันทั้งหมดไม่ว่าอัตตะจะเป็นหมายถึงอะไรธรรมะหมายถึงอะไรอัตตาหมายถึงอะไรอัตตะหมายถึงอะไรมัตตัญญุตาหมายถึงอะไรกาลัญญุตาปริสัญญุตาหมายถึงอะไรปุคระปโรปรัญญุตาหมายถึงอะไรก็ต้องรู้สภาวะของมันให้ดีเราจะเป็นสัตบุรุษจะเป็นผู้ที่ต่อไปจะเผยแพร่จะต้องเป็นผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่แสดงธรรมเป็นพระธรรมกถึกแม้แต่คารวะเราก็เป็นพระธรรมกถึกได้เป็นผู้ที่จะแสดงธรรมได้เพราะเราเองเรามีคุณธรรมของเราประมาณหนึ่งแล้วและเราก็จะต้องเผื่อแผ่คนอื่นเป็นประโยชน์ต่อไปในการแสดงธรรมก็ได้เกิดสภาพทั้งเราเองตรวจสอบตัวเราเองทั้งเราเรียนรู้ด้วยทั้งมีการให้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันมีการสืบทอดศาสนาด้วยและเป็นการเจริญศรัทธาของเราเองในศรัทธาจึงประกอบไปด้วยความเป็นธรรมกถึกเห็นไหมถ้าเผื่อว่าคุณไม่เป็นธรรมกถึกศรัทธาของคุณไม่บริบูรณ์นะลองไล่ดูซิศรัทธาบริบูรณ์ได้องค์9หรือองค์10นั่นน่ะศรัทธามีอะไรก่อนบริบูรณ์ด้วยอึ้งไปหมดเลยก็จะต้องศรัทธาจะต้องมีศีลประกอบเพราะว่าการศรัทธาโดยไม่มีหลักของศีลเลยศรัทธาอะไรก็ได้ศรัทธาไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องยืนยันเป็นเงื่อนไขหลักอะไรเลยศรัทธาจะไม่ได้ในศรัทธาต่อไม้ศรัทธาภูเขาศรัทธาไอ้มหาศีลที่มีศีลเป็นมหาศีลก็ไม่มีเมื่อไม่มีคุณก็ศรัทธาไอ้เดรัจฉานวิชาศรัทธาอะไรไปทั่วไปหมดสิมันไม่ใช่หลักของศีลเลยเอาศีลมาจับไม่ได้เพราะงั้นมันก็เลยศรัทธารถน้ำมูกน้ำมนต์ศรัทธาใดใดฌานรัศาดูหมอดูเลิกยามอะไรมัชฌิมศีลมหาศีลมีเป็นศีลยังไงไม่มีศีลศีลเอามาจับมาประกอบมาเป็นหลักเกณฑ์ไม่มีเพราะศรัทธาพวกนี้มันถึงศรัทธาเลอะศาสนาพุทธถึงศรัทธาสารพัดศรัทธาเพราะมันไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ของพระเจ้าเลยศรัทธาต้องมีศีลประกอบเอาศีลมาวัดมาอะไรนี่มันเป็นไปไหมโดยเฉพาะอย่างจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเป็นรัฐธรรมเป็นทัพไม่ใช่รัฐธรรมเป็นธรรมนูญของศาสนาพุทธพุทธต้องเป็นอย่างนี้เขาไม่เชื่อเขาไม่เข้าใจเขาไม่เอาแล้วเขาบอกว่าเป็นของพระอริยะพระธรรมปิฎกนี่แหละพูดบอกว่าอันนั้นเป็นของพระอริยะอาตมาออกตอนเกิดเรื่องมีหนังสือเราออกจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเป็นเล่มๆแจกหวานเป็นไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเล่มเขาบอกไอ้นี่มันของพระอริยะอ้าวแล้วศาสนาพูดไม่เอาอริยะเลยท่านพูดคล้ายๆกับท่านเองท่านบอกอาตมาไม่ใช่อริยะหรอกคล้ายๆกับท่านพูดของท่านยังไงท่านไม่เอาอริยะอ้าวไม่เอาอริยะได้ยังไงศาสนาพุทธก็ต้องมีอันเป็นอริยะอันเป็นโลกุตระอันนี้ต่างหากแล้วมันเป็นของอเทวนิยมอันนี้ต่างหากเราเป็นของพุทธถ้าคุณจะไปเอาอย่างเทวนิยมไปเอากับอย่างชาวโลกเขาโลกีมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็เหมือนศาสนาอื่นนะละชั่วประพฤติดีเท่านั้นจะทำให้จิตบริสุทธิ์หรือจะเป็นโลกุตระไม่มีจะทำให้จิตบริสุทธิ์ได้จริงจะทำให้เป็นโลกุตระเป็นอริยะได้จริงไม่มีก็เป็นการศึกษาแบบศาสนาอื่นๆทั้งหมดพูดไปแล้วมันข่มศาสนาอื่นเขานะซึ่งเขาก็มีวิธีของเขามันก็ได้ผลบ้างมันช่วยสังคมไปได้มันก็ต้องอาศัยเพราะว่าศาสนาแบบนี้มันจะมีอยู่นิรันดรในโลกมันจะมีให้คนทำเพราะมันตื้นมันง่ายๆมันทำอย่างนั้นแต่ของพุทธนะมันต้องลึกซึ้งคนจะมาเรียนต้องเป็นคนเป็นเวไนยสัตว์ที่แท้จริงเวไนยสัตว์คือสัตว์ที่สอนโลกุตระได้สอนอริยธรรมได้อเวไนยสัตว์ก็คือคนนั่นแหละไม่ใช่เดรัจฉานเดรัจฉานมันสอนอะไรไม่ได้หรอกธรรมะน่ะเวไนยสัตว์กับอริเอาเวไนยสัตว์เอาเวไนยสัตว์ก็สอนก็คือสอนได้แค่เทวนิยมสอนอเทวนิยมไม่ได้เพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่มีศีลประกอบศรัทธาเบื้องต้นเลยก็คือศรัทธาเป็นเทวนิยมหรือศรัทธาใดๆศรัทธาโลกเมื่อศรัทธาที่มีหลักศีลประกอบแล้วอันนี้ก็เริ่มต้นต่อมาก็พหุสูตรองค์ที่3ศรัทธาต้องมีพหุสูตรถึงจะบริบูรณ์ด้วยองค์ศรัทธาจะบริบูรณ์ขึ้นถ้าได้ศีลก็แท้บริบูรณ์แค่นั้นถ้าเอาความเจริญขึ้นมาอีกมีพหุสูตรด้วยรู้เพิ่มขึ้นรู้กว้างขึ้นอย่างพวกเรานี่ทั้งรู้ทั้งปริยัติรู้ทั้งปฏิบัติรู้ทั้งปฏิเวทมีการอ่านผลมีการแทงทะลุผลแทงทะลุสิ่งที่มันเป็นนามธรรมรูปธรรมที่จริงอย่างพวกเรานี่ตรวจสอบมีเตวิโชตรวจสอบจริงๆนี่เรียกว่าปฏิเวทด้วยปฏิบัติด้วยปริยัติด้วยมีพหุสูตรกว้างขึ้นไม่ใช่เป็นพหุสูตรคื รอบรู้เป็นเลอร์เน็ตแมนไปถ้าได้รู้แต่ภาษารู้แต่ปริยัติรู้แต่อะไรอย่างเดียวปฏิบัติก็ไม่ได้รู้เพิ่มขึ้นเลยพระหุสูตรแบบซีกเดียวเจริญแต่ปริยัติปฏิบัติก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายโดยเฉพาะยิปติเวทไม่รู้เรื่องเลยซึ่งเป็นการอ่านอย่างแทงรอบให้หมดรูปตรวจมรรคผลถ้าจะว่ากันจริงแล้วปฏิเวทคือการตรวจมรรคผลต้องมีญาณปัญญาต้องมีวิชา9จะตรวจมรรคผลได้ต้องมีวิชา9มีวิชามีญาณที่รู้ว่าฌานคืออะไรฌานคือการเพ่งรู้เพ่งเผารู้อะไรรู้อริยสัจ4รู้ว่าคุณมีทุกข์รู้ว่าคุณมีเหตุแห่งทุกข์คือรู้กิเลสตัณหาอุปทานรู้ว่าคุณปฏิบัติมีทุกข์ติโรธคามินีปฏิปทาไหมภาคปฏิบัติคือทางปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์นี้โดยดับเหตุดับจนกระทั่งถึงได้มีทุกข์นิโรธไหมทุกข์นิโรธมีสักตัวมั้งไหมนี่ก็ต้องวิชาต้องรู้ฌานกดข่มไว้เฉยๆก็ต้องรู้ว่าฌานแบบกดข่มฌานโลกีแต่ฌานโลกุตระปฏิบัติมรรคองค์8อ่านจิตปัจจุบันนี้เหตุปัจจัยก็ยังอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายก็ยังลืมขึ้นรับวิถีก็รู้แล้วนี่อ่านรูปอ่านนามอาการลิงคันนิมิตก็อ่านรู้เดี๋ยวนี้แล้วโอ้อาการมันไม่มีเป็นนิโรธอาการมันมีน้อยๆมันจางคลายอาการมันมีลดได้นิดหน่อยแค่สังขิตะวิขิตะยังไม่เป็นมหากตะเลยก็สู้ต่อคุณมีความรู้ทางเจโตปริยานมีความรู้ทางฌานมีความรู้ทางวิปัสสนาญาณรู้ในขณะนี้วิปัสสนาอยู่ปฏิบัติอยู่รู้รู้เห็นอยู่มีฌานติมีปัสสติทั้งรู้ทั้งเห็นของจริงตามความเป็นจริงมีปัญญาที่รู้ของจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าไม่อะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามนามคือสิ่งที่รู้รูปคือสิ่งที่ถูกรู้ขนาดเป็นนามมารูปเราก็มีการรู้อยู่อ่านรู้อยู่มีญาณมีวิชามีวิชาข้อที่3มโนมยิทธิมีฤทธิ์มีเดชทำใจในใจสามารถฆ่ากิเลสได้ชนะมันมีฤทธิ์ฆ่ากิเลสได้เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ไม่ใช่มีฤทธิ์ไปห่อเหินเดินน้ำดำดินมีฤทธิ์ไปอย่างรู้ใจคนใครๆเขาก็ด่าเราใครๆก็คิดไม่ใช่มีเจโตปริยานมีฤทธิ์ทางใจสามารถรู้อย่างรู้กิเลสอย่างรู้การกระทำปฏิบัติเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นคือคำสอนพุทธเจ้านี่มาลดละทุกกิริยสัจชัดๆอย่างนี้มีมโนมยิทธิมีฤทธิ์ที่จะลดกิเลสลงมีวิราคะมีนิโรธะอ่านตามรู้ตามเห็นเป็นเห็นวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีมันยังเป็นอนิจจานุปัสสีที่ดันไปเป็นปุถุชนกิเลสเพิ่มเติมขึ้นอย่างน้อยก็พ้นมิจฉาทิฏฐิอย่างน้อยก็พ้นมิจฉาทิฏฐิอย่างที่อาตมายืนยันแล้วในมิจฉาทิฏฐิสูตรมันกิเลสมันปุถุมันโยโตขึ้นโตขึ้นมันไม่วิราคะมันอนิจจังเหมือนกันแต่อนิจจังไม่เที่ยงแต่มันโตขึ้นมันอ้วนขึ้นนะเราก็รู้ชัดเจนทั้งทิศปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมก็กิเลสก็โตขึ้นอนุโลมก็คือสามารถลดละทุกข์มาได้ตั้งแต่ปฏิจจสมุปบาทหมวดของทุกข์หมวดของโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตนั่นคือขบวนกลุ่มหนึ่งชราชาติชรามรณะก็กลุ่มหนึ่งเหลือภพย้อนไปจากภพไปเป็นอุปทานจากอุปทานไปเป็นตัณหาจากตัณหามีผัสมีเวทนามีเวทนามีผัสสะจากผัสสะเข้าไปหาสลายตนะสลายตนะมหานามรูปนามรูปมหาสังขารสังขารมหาวิญญาณมหาวิญญาณมหาสังขารสังขารมหาอวิชชาเราทวนมาจนกระทั่งมันมาลดอวิชชาได้ไม่ใช่อวิชชาเป็นข้าวเงื่อนลงเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นนามรูปเป็นสลายตนะเป็นผัสสะโตไปหมดเลยจากผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาอ่านเวทนาไม่เป็นเวทนาเป็นจุดกลางจากผัสสะไปนี่เป็นเรื่องของทวารทั้งหลายสังขารวิญญาณอะไรก็รวมกันหมดอยู่ในนั้นหมดเลยพอผัสสะแล้วเราก็มาเรียนรู้เป้าของเวทนาจากเวทนานี่แหละมันจะไปหาตัณหาอุปทานแล้วก็เป็นภพเป็นชาตินะผัสสะแล้วก็มีเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติกลุ่มชาติก็ชาติชรามรณะเป็นตัว12ปฏิสมุปบาท12ตัวเนี่ยนะเป็นภพแล้วก็เป็นชาติตัวทุกขโทมนัสเนี่ยมันก็คืออาการในของชาติชรามรณะเลยเนี่ยเรารู้สภาพของอาการทั้งหมดพวกนี้เรารู้แต่จริงๆก็หยิบทุกมาก็คือมารู้ทุกรู้จนกระทั่งดับเห็นแห่งทุกตายหมดแล้วมันก็ไม่มีชาติไม่มีชาติ ทำได้แล้วคุณก็ยังต้องไม่คุณเป็นภพอันสูงแล้วนะเป็นวิภวภพเป็นภพอันยิ่งเป็นภพของนิพพานเป็นภพของความไม่มีกิเลสแล้วแต่คุณยังมีจิตวิญญาณยังเป็นภพของภพของพระอริยะที่พวกมหายานไปคิดว่ามันจะต้องมีภพมีชาติต่ออีกมันไม่มีภพคุณไม่มีอยู่มันก็ยังมีอยู่มันก็ไม่สุดสิ้นปรินิพพานนะมันเป็นวิภวภพเป็นภพอันสูงสุดเป็นภพของพระพุทธเจ้าเป็นภพของพระอรหันต์เป็นภพของพระอริยะจริงแต่ปัจจุบันแต่ถ้าคุณตายเป็นกายแตกกายัสสะเพทาปรมรณาตายกายแตกลงตรงนี้เนี่ยกายัสสะกายเพทาแตกกายแตกตายลงตรงนี้เนี่ยคุณก็จะต้องมีจิตคุณจะต้องดับภพจบชาติของคุณพระอริยเจ้าพระอรหันต์ท่านดับภพจบชาติเป็นท่านรู้ภพรู้ชาติแท้แล้วท่านก็ไปต่อภพต่อชาติอีกจากนั้นตายก็สูญได้นี่คือสูงสุดแต่ที่นี่มหายานเดามันตายตับกิเลสแล้วมันก็ยังมีภพนี่นะใช่คุณยังไม่ตายคุณยังมีภพลำลองมีภพที่อยู่เหนือภพเป็นวิภาวะภพภพพิเศษภพที่เราจะดับภพก็ได้ไม่ดับภพก็ได้เพราะงั้นพระอรหันต์ตายแล้วอย่าไปบอกว่าท่านตายแล้วท่านจะดับภพหรือไม่ดับภพอย่าไปยุ่งกับท่านอย่าไปเสือใส่รองเท้าอย่าไปเสือใส่รองเท้ามันไม่อย่าไปยุ่งกับท่านมันเรื่องของท่านพระอรหันต์ท่านจะเป็นเรื่องของท่านถ้าไม่มียมกสูตรอาตมาก็ไม่มีอันนี้ในเทรวาสพูดประโยคนี้หรือพูดเรื่องนี้เหมือนกันตายแล้วต้องศูนย์เทรวาสนี่ตายแล้วพระอรหันต์ตายคนใดไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองต้องศูนย์ถูกบังคับต้องศูนย์เลยนั่นอรหันต์ของเทรวาสท่านถูกกำหนดอย่างนั้นอาตมาก็ว่าเออมันยังดีนะท่านยังอุตส่าห์ร้อยเรียงเอาพระแต่ปิฎกเทรวาสก็ยังมีสูตรนี้มาติ่งไว้นิดนึงแม่ทำไมนะอาตมาถูกเหยียบแน่เลยนะป่านนี้เนี่ยเขาย้อนอาตมาตายแล้วถ้าอาตมาประกาศอย่างนี้มันเป็นเรื่องไม่ได้นะเทรวาสเนี่ยมันพระอรหันต์นะมาเถียงว่าพระอรหันต์ตายแล้วไม่สูญนี่ไม่ได้เลยนะต้องพระอรหันต์ตายต้องสูญอย่างเดียวเลยต้องอะไรต้องวินาศต้องอะไรมีสามคำต้องพินาศต้องขาดศูนย์ต้องไม่เกิดอีกนะโหตินะวินาศอาตมาก็พอจำได้ภาษาบาลีเขาอีกตัวหนึ่งอะไรบาลีจำไม่ได้อีกตัวนึงนะโหตินี่ไม่เกิดอีกวินาศก็คือพินาศขาดศูนย์นี่แม่พยัญชนะบาลีอะไรเนี่ยอุเฉนใช่ขาดศูนย์แต่ทีนี้ภาษาตัวนี้ท่านไม่ใช่อุเฉททีเดียวท่านใช้อะไรใกล้ๆกันใกล้ๆกันนี่อาตมานึกไม่ออกตอนนี้เอาเถอะไม่เป็นไรก็ผ่านไปนะถ้าไม่มีสูตรนี้รองรับอยู่ในอาตมาป่านนี้เนี่ยผลตีโต้สะท้อนกลับจัดการอาตมาแหลกลานแล้วเพราะว่ามันเป็นยอดหัวใจความหมายลึกซึ้งซึ่งมันเป็นเรื่องของผู้รู้จะต้องตรวจสอบคอยระแวดระวังคอยระแวดระวังรักษาความมั่นคงของศาสนาทางด้านโลกเขามีความการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติอันนี้รักษาความมั่นคงของศาสนาเขาก็จะต้องจัดการไอ้นี่ขบถแล้วเนี่ยไอ้นี่มาทำลายจุดหัวใจเป้าสำคัญของศาสนาใช่ไหมมาพูดถึงยอดมาเพียนอรหัตผลหรือพระอรหันต์ตายแล้วต้องศูนย์เกิดอีกไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่มีไปสูตรนี้ไว้อาตมาถูกเหยียบแล้วนะเพราะนั้นเอาละย้อนไปถึงศรัทธาศรัทธาต้องมีศีลเป็นองค์ประกอบต้องมีพหุสูตรพหุสูตรก็ไม่ใช่ไปรู้แต่ทางพระปริยัติต้องรู้ทั้งปฏิบัติต้องมีทั้งปฏิเวทมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นคุณมีพหุสูตรคุณมีความรู้พอตัวคุณจึงจะเป็นธรรมกถึกถ้าไม่มีมรรคมีผลพอตัวนะมันจะไม่กล้าหาญนั่นแหละต่อไปมันก็จะมีความแก้วกล้าความอะไรของท่านนั่นแหละศรัทธามันต้องประกอบไปคุณลักษณะนี้พุทธเจ้าในสุดยอดเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดรู้คุณลักษณะรู้ลักษณะอะไรต่างๆนานาบริบูรณ์จริงๆเพราะจะมีศรัทธาต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะพวกนี้ต่างๆถ้าไม่มีคุณลักษณะพวกนี้มันศรัทธาบ้าๆบอๆอย่างที่ว่าศรัทธาอะไรก็ได้แล้วเธอศรัทธาทั้งนั้นนี่แล้วศรัทธาเหนียวซะด้วยนะศรัทธาคือความเชื่อถือบ้าๆบอๆอะไรไปแล้วเธอเพราะงั้นมันก็ไม่มีหลักเกณฑ์ใช่ไม่ได้แต่ของพระพุทธเจ้านี่ท่านโอ้โหวิเศษยอดเยี่ยมเลยบางคนที่มีศรัทธาก็เพราะมีคุณธรรมในใจ มันปฏิบัติแล้วโอ้เอาศีลมาจับมันก็เป็นศีลที่มั่นคงเป็นศีลที่ถาวรเป็นศีลสัมปทาเข้าถึงศีลได้แล้วเป็นศีลบริสุทธิ์ที่ศีลในระดับถึงขั้นบริสุทธิ์สะอาดมันจะทำให้จิตใจก็แข็งแรงปัญญามันก็รู้แจ้งรู้จริงมันไม่มีสงสัยมันมั่นคงมันมีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงอย่างแท้จริงสงสัยมันมั่นคงมันมีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงอย่างแท้จริงเสร็จแล้วก็ผู้ที่รู้อย่างนี้แล้วมันจะรู้ตัวเองแล้วว่ามันกล้าพูดเพราะว่ามันมั่นใจมันจริงมันชัดเหมือนอย่างอาตมานี่กล้าพูดกล้าพูดมากกว่านี้ด้วยแต่ว่าพูดมากไม่ได้ต้องประมาณกล้าอาตมาไม่กล้าพูดพูดให้ตัวเองตายให้เขาเหยียบทันทีก็ได้กล้าพูดแล้วเป็นสัจจะด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีสัจจะเราก็เป็นเราก็มีเราก็ยืนยันเนี่ยเหมือนคุณเองคุณบริสุทธิ์นี่คุณกล้าพูดยังไงคุณก็กล้าพูดคุณบริสุทธิ์ใจอ่ะไม่ได้เป็นไม่ได้ทำคุณจะพูดแรงยังไงคุณก็พูดได้ถ้าคุณจะแรงคุณกลัวไม่กลัวเขาเตะเอาอ่ะใช่ไหมคุณก็กล้าพูดยืนยันได้ไม่เป็นไม่มีหรือเป็นอย่างนี้แหละมีอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้เป็นพระธรรมกถึกเป็นผู้แสดงธรรมได้จะเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยธรรมมาลำดับขั้นเลยมันจะกล้าพูดมันจะกล้ายืนยันมันจะกล้าแสดงมาตามลำดับจริงๆเพราะฉะนั้นว่าเป็นธรรมกถึกเนี่ยคนนี้เริ่มต้นเป็นธรรมกถึกก็แสดงไปตามภูมิตามฐานะสูงกว่านั้นขึ้นไปอีกศรัทธายิ่งมากมันมีความจริงที่เป็นศรัทธายิ่งมากมันก็กล้าเข้าสู่บริษัทกล้าเปิดตัวกล้าเผยตัวกล้าที่จะประจันหน้ากับคนหมู่ต่อไปเข้าสู่บริษัทก็บริบูรณ์สูงขึ้นไปตามศรัทธาพอไล่มาถึงตรงนี้นี่ใครไล่ต่อได้ไหมเนี่ยกล้าวแก้ต่อไปนะคือทวนหน่อยเอาอาตมาว่าอาตมาจำได้อยู่หรอกแต่พวกเราเนี่ยก็ไม่ให้แต่อาตมาทวนอยู่นี่คนเดียวเสร็จแล้วก็กล้าเข้าสู่บริษัทแล้วก็แกล้งกล้าแสดงธรรมต่อบริษัทฟังดูแล้วมันเหมือนกับเรื่องมันไม่เป็นเรื่องแต่มันเรื่องสัจจะมันเรื่องจริงนะมันจริงจริงๆเลยคนโอ้ถ้าคุณไม่รู้นะอาตมาเข้าใจแล้วมันเห็นจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะเราจะต้องพยายามพิสูจน์แล้วก็จะต้องพยายามปฏิบัติให้มันลงกับธรรมะของพระเจ้าที่ท่านตราเอาไว้ตั้งเอาไว้สูตรนั้นสูตรนี้มาตรวจสอบเรายังไม่ดำเนินถึงขั้นเจริญขนาดนี้นะเราต้องภาคเพียรให้มันได้ระดับนี้ระดับนี้ขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปพระธรรมกถึกในพวกเราเนี่ยนะท่านสมณะองค์ที่ไม่ค่อยจะกล้าไม่ค่อยจะอะไรในพยายามดูบ้างยังไม่ต้องอะไรก็เอายายฟ้ามาสอนดูมั่งหัดธรรมกถึกตรงนี้จากยายฟ้าก็ดูของแม่ยายฟ้ามั่งแล้วก็ใครมั่งขึ้นมาก็ค่อยอย่างนี้ธรรมกถึกขึ้นมาบ้างเลยไม่ก็เทศในวงพวกเราเข้าไปบริษัทพวกเราต่อไปจะบริษัทกว้างขึ้นกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทกว้างขึ้นในการที่จะกว้างขึ้นไปนี่แหละมันจะหามมันจะมีมานะซ้อนพระยมพุทธเจ้าถึงตีเปราะลงไปว่าต้องทรงธรรมทรงวินัยเป็นหลักต่อไปถ้าศรัทธาหามศรัทธาไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีวินัยไม่มีระเบียบไม่มีข้ออะไรที่จะต้องปรามต้องห้ามต้องกันต้องอะไรเลยนะเดี๋ยวเถอะบาเลือดกันใหญ่เลยรบกันข้างนอกตายเลยเพราะฉะนั้นจึงมีหลักเกณฑ์เป็นสมณะก็ต้องมีวินัยมีหลักเกณฑ์ที่จะปรับได้ว่าอันไหนลงกับวินัยไหมเป็นพระธรรมกถึกด้วยกันนะคนใครถูกธรรมวินัยกว่ากันคนนั้นถูกคนไหนไม่ถูกคนนั้นใช้ไม่ได้หรือออกไปข้างนอกไม่มีวินัยคุมตัวเราเองเดี๋ยวเลอะเช่นว่าเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยะอะไรก็ตามไปแสดงธรรมกับอนุสัมปันธ์ไม่ระมัดระวังแสดงธรรมเละเป็นเลยอนุสัมปันธ์ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ก็ไม่มีวินัยเลยไม่ได้อรหันต์ก็ต้องคำนึงถึงวินัยก็ต้องประมาณนะประมาณอย่างอรหันต์ประมาณและคนไม่ใช่อรหันต์ก็มาบอกว่าแสดงธรรมแก่อนุสัมปันธ์กับอนุสัมปันธ์คือผู้ที่ไม่ได้บวชไม่ได้แล้วผู้ไม่ได้บวชเนี่ยมันเป็นอุปสัมปันธ์หรืออนุสัมปันธ์กันแน่เว้ยแล้วคฤหัสถ์นี่เขาเป็นอนุสัมปันธ์หรืออุปสัมปันธ์กันแน่เว้ยมันก็ซ่อนอยู่ถ้าเขาบรรลุเป็นโสดาสกิทาเขาเป็นอุปสัมบันคารวะก็ตามหรือพวกคุณนี่เป็นอุปสัมบันในอัตมาเทศได้ในขณะนี้คุณอยู่นี่มีฐานรองรับได้เป็นผู้เข้าถึงมีภูมิพออัตมาแปลว่าภูมิพอที่อธิบายบรรยายกับเขาไ ถ้าภูมิไม่พอก็อย่าเพิ่งไปอธิบายท่านก็แปลว่าผู้บวชและผู้บวชคือผู้ยังไงผู้ขัดเกลากิเลสผู้ออกจากกิเลสผู้เนกขัมมะออกมาแล้วผู้เนกขัมมะออกได้แค่ไหนอ่ะนี่มันก็สอนท่านก็อาจจะบัญญัติต้องผู้บวช แสดงธรรมต้องประมาณบริษัท ใช่ประมาณบริษัทเป็นเรื่องจะต้องรู้บุคคลเพราะฉะนั้นต้องเป็นสัตบุรุษต้องประมาณคนว่าเออถึงขนาดนี้เราแสดงได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นต้องมีทรงวินัยต้องมีวินัยระมัดระวังถึงจะเรียกว่าศรัทธาที่ดีเพราะฉะนั้นจะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต่อไปเพราะนะอาตมาก็อธิบายและตัวต่อจากทรงวินัยยินดีในเสนาสนะป่านั่นนะถ้าพูดกันโดยภาษาคนก็ต้องไปออกไปป่านี่เป็นรูปธรรมแต่พูดโดยภาษาธรรมแล้วจิตใจของเรายินดีในความสงัดยินดีในความสงบจิตใจของเราจะต้องมีที่พักจิตใจก็ต้องมีวิหารธรรมยินดีความยินดีคือจิตใจเราก็ยินดีถึงแม้จะไปแสดงธรรมมันก็ไม่ได้ยินดีหรอกถึงแม้จะเข้าไปสู่บริษัทซึ่งไม่ใช่ป่าไม่ใช่ที่สงัดเป็นที่ที่คลุกคลาดในที่ที่จะจัดเราก็ไม่ได้ยินดีหรอกแต่เราต้องทำหน้าที่ถ้าเรามีศรัทธาเราก็ต้องเผยแพร่เราก็ต้องแสดงธรรมเราก็จะต้องช่วยมนุษย์เราก็จะต้องมีเมตตาเราก็จะต้องช่วยกตัญญูกตเวทีต่อศาสนาเราต้องทำงานนั่นเองเราก็ต้องทำให้เกิดพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะช่วยมนุษย์อื่นมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเมื่อประโยชน์ตนได้แล้วถึงขั้นเรายินดีในเสนาสนะป่ามีจิตสงบเสนายินดีในเสนาสนะป่าหรือยินดีในที่สงัดก็คือเรายินดีในความสงบสงัดของเราได้เรามีกายวิเวกเรามีจิตวิเวกเรามีอุปธิวิเวกนั่นคือที่สงัดและเราก็ยินดีในสิ่งที่สงัดนั้นมันก็ติดอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ต้องวิ่งออกไปป่านั่นภาษาคนนั่นเป็นรูปธรรมสามมันก็ใช่ถ้าคุณเองคุณยังไม่ถึงนั้นคุณก็ไปป่าคุณก็เทศกับสิงสาราสัตว์ไปคุณก็เข้าสู่บริษัทเสือโคร่งเข้าสู่บริษัทหมีเข้าสู่บริษัทกระต่ายคุณก็เทศอยู่ในนั้นน่ะหรือว่าคนไปมันจะเป็นบริษัทอะไรนักหนาหรือมันไปอยู่ในป่าไม่ใช่บริษัทมันคนละที่ป่าไม่ใช่ชุมชนชุมชนไม่ใช่ป่าใช่ไหมมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉันยินดีในเสนาสนะป่าคุณเป็นธรรมกถึกกับอะไรตั้งแต่ต้นธรรมกถึกคุณก็ไม่มีแล้วคุณจะไปเทศกับใครพอมันทำมาถึงข้อที่7แล้วยินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือยินดีในเสนาสนะป่าเนี่ยไปพูดเป็นภาษาคนมันก็ย้อนกลับไปเอกแล้วมันจะไปทำกถึกกับอ้าวโขลงเสือจงมาฟังธรรมกถึกจะเทศเนอะคุณก็ไปสู่บริษัทอย่างนั้นเลยเห็นไหมมันจะย้อนแย้งเพราะฉะนั้นความซับซ้อนความลึกซึ้งไปอย่างนี้มันถึงเป็นเรื่องที่พูดกันไม่รู้เรื่องกับคนที่ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคนเนี่ยจะพูดถึงหยาบก็ไปเอาละเอียดมาใส่จะพูดถึงละเอียดก็เอาหยาบมาใส่มันก็ปนกันเละไปหมดเพราะฉะนั้นขั้นละเอียดมันก็ต้องละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นขั้นทรงธรรมทรงวินัยขั้นยินดีในเสนาสนะป่าหรือยินดีในเสนาสนะอันสงัดนี่คืออย่างไรอย่างไรใจเราก็ยังชอบยังยินดีอยู่ในเรื่องของความสงบสงัดอยู่อย่างนั้นแหละเราจะไม่ไปเพลิดคือจิตใจของคนที่ยิ่งไปเทศยิ่งไปได้ชื่อเสียงยิ่งไปทำประโยชน์ได้ก็ยิ่งฟูใจยิ่งไม่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือยิ่งไม่ยินดีในความสงบสงัดของจิตไม่วิเวกอุปธิไม่วิเวกนะกายไม่วิเวกมันก็ไปใหญ่ที่ตอนนี้เป็นพระธรรมกถึกแสดงธรรมกับบริษัทกล้าในแสดงธรรมกับบริษัทหมอก็ยิ่งขนองยิ่งได้รับสรรเสริญเยินยอคุณก็ไม่มีจิตที่จะมาตรวจสอบเสนาสนะสงัดอันของคุณคุณก็ไม่ตรวจสอบคุณก็ไปกันใหญ่เลยเมื่อไม่สงัดมันก็ไปแล้วมันก็ไม่สุขมันก็ไม่สมาธิแล้วใช่ไหมจากอันนี้ไปก็ยินดีในเสนาสนะสงัดก็ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง4ในศรัทธาจากศรัทธาเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณก็เท่ากับคุณปฏิบัติฌานยินดีในเสนาสนะสงัดอยู่นี่หมายถึงตรวจจิตไปอ่านจิตไปไว้เรายังยินดีในจิตของเรายังสงัดอยู่นะจิตของเราสงบอยู่นะเป็นฌานอยู่นะต่อจากเสนาสนะอาสนะก็คือเป็นฌานอยู่นะกิเลสมันไม่มีนิวรณ์มันไม่มีนะฌานคือไม่มีนิวรณ์เพราะได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่ที่ท่านแปลสำนวนไว้อย่างนี้ก็หมายความว่าคุณเป็นผู้มีประโยชน์ตนมีประโยชน์ท่านจากนี้ไปเนี่ยมันทำงานทั้งให้ตนทั้งให้ผู้อื่นด้วยแล้วศรัทธานี้จึงไม่ใช่ศรัทธานี้เข้าป่าแล้วก็เงียบพูดยิ่งสงบยิ่งอยู่กันไม่กระดิกอะไรเลยไม่มีประโยชน์ต่อโลกต่อตนอะไรเลยไม่ใช่ จากฌานไปก็ยิ่งมีทั้งนิพพิทาไม่ใช่มีนิพพิทามีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ไปเลยเพราะฌานมันคือการเพ่งเผากิเลสไปจากฌานก็คือสั่งสมเป็นสมาธิเป็นความตั้งมั่นท่านก็ตัดตรงนี้เป็นวิมุตติเลยมีอุปโทภาคขวิมุตติเลยนี่คือศรัทธาที่สมบูรณ์ที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าองค์ธรรมที่ท่านสอนเอาไว้มันหมายความว่าอย่างไรไม่ขัดแย้งกันนะและเป็นสิ่งจริงนะพิสูจน์ได้นะเพราะเรียนได้ว่าศาสนาพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยศรัทธาจะมีอินทรีย์มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องตรวจสอบด้วยองค์ธรรมทั้งมัน9หรือ10ก็ไม่รู้อันเนี้ยรวมศรัทธาด้วยเป็น10นะ7ที่ยินดีในเสนาสนะ8ฌาน8เออ7 7 6ทรงวินัย7ยินดีในเสนาสนะป่า8ได้ฌานทั้ง4 9 10ปัญญาหรือผลดีสุนิมุตเจโตเป็นมุตปัญญา 9 9แยกไป2อันเลยเหรออ๋อกับสุวิมุตติปัญโยอ๋อแยกเป็นได้เจโตวิมุตติแล้วก็ได้ปัญญาวิมุตติเป็น9เป็น10ครับใช้คํา ว่าสุอ๋อ7ทรงวินัยนะครับเดี๋ยวผมนั่นนะ7ทรงวินัยนะฮะ8 8ได้อยู่ระยะในฌานที่4มากยินดีป่าเสนาธนาป่า คุณไล่มาสิอ้าวเอาศรัทธาก็ได้1ศรัทธา2ศีล3พหุสัจจสูตร4ธรรมกถึก5ว่าเข้าสู่บริษัท6แก้วกล้าแสดงธรรมในบริษัท7เออ7ทรงวินัย1ศรัทธา2ศีล3พหุสูตรเข้าสู่ไม่ใช่กรรมกถึก4ธรรมกถึก5เข้าสู่บริษัท6แสดงแก้วกล้าแสดงธรรมกับบริษัท7ทรงวินัยใช่7ทรงวินัยใจเจตัววิมุตติปัญญาวิมุตติอันที่10จริงๆร่วมกันนะนี่ถ้าเผื่อว่าเราตรวจอินทรีย์ของเราก็คือศรัทธาที่บริบูรณ์ด้วยองค์สิบนี่แหละเป็นอินทรีย์เป็นพระของเราเพราะฉะนั้นเราจะมีกำลังหรือมีความเป็นใหญ่ในร่างกายในชีวิตในตัวญาณวิญญาณหรือในตัวของความเจริญของประมัดของเรานี่แหละเราก็ตรวจอันนี้แหละคืออินทรีย์เราเจริญขนาดไหนเรามีศีลเรามีพระโหสูตรเรามีคำกระถึกเรามีเข้าสู่บริษัทได้หรือจนกระทั่งอย่างที่อาตมาอธิบายไปคร่าวๆนั้นเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละถ้าเรามีแข็งแรงมากนั่นก็คือเราบริบูรณ์ด้วยองค์ศรัทธากำลังหรือว่าอินทรีย์ของเราก็บริบูรณ์จนกระทั่งถึงพละพละนั่นคือผลนะพละห้าคือผลพละสี่พละอินทรีย์ห้าคือมรรคเพราะงั้นมันก็จะเจริญมาศรัทธาของเราก็ตรวจได้ว่าเรามีศรัทธานี่มันเจริญด้วยคุณภาพของพวกนี้หรือเปล่ายิ่งถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยโหนั่นแหละบริบูรณ์ได้องค์นั้นชัดเจนเลยมันได้จริงไหมมันมีจริงไหมไม่ใช่ว่าเราได้ศึกษาได้แต่ท่องพยัญชนะเก่งไปเฉยๆแต่เสร็จแล้วเราก็ไม่มีสภาวะรองรับเหตุปัจจัยหนึ่งเรื่องหนึ่งเราก็เอามาเป็นเหตุปัจจัยเป็นโจทย์ข้อหนึ่งตรวจศรัทธาก็ได้ตรวจวิมุตติก็ได้ตรวจวิชา9ก็ได้ตรวจได้ถ้าเราเข้าใจความหมายของสิ่งนี้ทั้งหมดมีวิปัสสนาญาณอย่างไรมีฌานมีวิปัสสนาญาณมีมโนมยิทธิอย่างไรมีอิทธิวิธีอย่างไรมีทิพยโสตอย่างไรมีเจโตปริยานคืออาการอย่างไรมีบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณอาสวัคคายานคืออย่างไรเราก็สามารถที่จะตรวจสอบสภาวะพวกนี้ได้นะเพราะนั้นมาปฏิบัติธรรมพระเจ้าแล้วไม่ใช่ธรรมะของพระเจ้ามาสอนไว้เฉยๆเพื่อจะให้จำพระบาลีอ่านความหมายแล้วก็เอาไปสอบข้อสอบได้ปริญญานั่นปริญญานี่พุทธศาสนบัณฑิตปริญญาตรีโทเอกอะไรแล้วก็เอามาบรรยายเอามาเขียนขายเอามาอะไรตัวเองก็เป็นโลกียบุคคลเป็นปัทภปรมะเป็นผู้รู้ได้มากท่องจำได้มากสอนเขาอยู่มากมากแต่ไม่ได้มีการบรรลุธรรมอะไรสักกระจิตหนึ่งเป็นปัทภปรมะไปหนึ่งชาติมีเยอะไหมอย่างนี้มีไหมคุณว่ามีไหม ปัทภปรมะนี่เยอะแล้วเขาก็ไม่เข้าใจนะว่าปัทภปรมะคืออะไรปัทภปรมะคือคนโง่เรียนไม่ได้กว่าฉันเรียนมาจบปริญญาเอกโอ้ยสอนจนกระทั่งเป็นที่เลื่องลือ จนคนมาประเคนปฏิญาปริญาเอกกิตติมศักดิ์ให้อีกตั้งไม่รู้กี่ใบอะไรงี้เป็นต้นโอ้แต่ไม่ได้บรรลุธรรมสักกะจิตหนึ่งในชาตินั้นไม่ได้มีธรรมะบรรลุอย่างไรแค่ไหนพูดไม่ถูกปฏิญาณตนไม่ได้ว่าตนเองบรรลุแค่โสดาบันเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องอย่าไปพูดถึงขั้นอรหัตผลเลยอรหัตผลในโสดาอรหัตผลในสกิทาอรหัตผลในอนาคาไม่รู้หรอกไม่ได้อะไรโสดาบันก็ไม่รู้แต่พูดถูกเหมือนกันนะแต่ไม่รู้สภาวะไม่รู้ปรมัตถ์แล้วก็อ่านตัวเองไม่ออกตัดสินไม่ได้ให้คะแนนตัวเองไม่ได้ว่าสอบได้หรือยังเราตัดสินอันนี้เราฆ่าสมุทัยมาหรือยังอันนี้มันชัดเจนหรือยังอันนี้จบกิจหรือยังตรวจสอบสัจญาณกตกิจญาณกตญาณได้หรือยังในอริยสัจ4แล้วก็มีกตญาณกิจญาณในอะไรอะไรสิอริยสัจ4นั่นแหละอริยสัจ4อะไรเป็น12ที่ว่าท่านญาณ3เนี่ยท่านเรียกว่าถูกแล้วปริวัติถ้าเรียกว่ามีปริวัติอริยสัจ4ปริวัติ3อาการ12นี่ศัพท์ของเขาอริยสัจ4ปริวัติ3อาการ12ก็หมายความว่าอริยสัจทั้ง4ข้อเนี่ยเราตรวจอริยะทั้ง4ได้อริยสัจทั้ง4ได้ทุกคุณรู้จักสัจจะของทุกหรือยังสมุทัยคุณรู้สัจจะของสมุทัยหรือยังนิโรธคุณรู้จักสัจจะของนิโรธหรือยังนิโรธทุกนิโรธคามินีปฏิปทาหรือมรรคองค์8คุณรู้จักสัจจะของมรรคองค์8หรือยังรู้แล้วคุณได้ทำกิจจัดการกับทุกจัดการกับสมุทัยจัดการจะเป็นนิโรธด้วยการจัดการในทางปฏิบัติมรรคองค์8นี่แหละกิจญาณคุณมีญาณรู้ว่าคุณได้ปฏิบัติคุณทำกิจคุณปฏิบัติกิจการลดละกิเลสถูกต้องตามอริยสัจทั้ง4ข้อไหมมีเหตุปัจจัยที่มีสภาวะรองรับชัดเจนไหมจนกระทั่งกตญาณมีญาณที่รู้จักทุกรู้จักเหตุของมันรู้จักแล้วนิโรธแล้วปฏิบัติสามมรรคองค์8มาจริงๆตรวจสอบได้บุเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณอาสวัคคายญาณญาณตรวจสอบได้จริงเลยว่าจบกิจเมื่อไหร่ก็รู้เวทนาที่เป็นเนกขัมมะเวทนา0อนัตตาอนัตตาอดีตอนาคตก็ได้แล้วทำมาได้ถึง100ครั้ง105 107ทำปัจจุบันนี้ก็เป็นบวก107บวกปัจจุบันนี้อีก1เป็นเท่าไหร่108อนาคตทำได้108แล้วเดี๋ยวทำอีกปัจจุบันนี้อีก1เป็นเท่าไหร่ข้างหน้าอนาคตเป็นเท่าไหร่ทำมาได้108แล้วปัจจุบันทำอีกทีเป็นเท่าไหร่อนาคตทำไมล่ะแค่นี้ก็งงก็เป็น109อ่ะสิก็เรารู้อนาคตอย่างนี้เราทำอนัตตาได้0แล้ว0ปัจจุบันก็0อยู่ยิ่งแน่นยิ่งมากยิ่งชัดเจนยิ่งยืนยันยิ่งมั่นคงไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีพลิกแพลงไม่มีอะไรที่เป็นอื่นมีแต่อย่างนี้อย่างนี้ยืนยันทุกทีทุกทีเอาวิปริณามธรรมังไปเรื่อยแล้วอะไรอื่นมาอีกก็ไม่สามารถที่จะรบล้างได้อสังหิรังเหตุปัจจัยแต่ก่อนนี้มันแรงแค่นี้แรงมาอีกมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรหักล้างได้มันไม่มีฟื้นมันคงทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังยืนยันได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตอย่างนี้เพราะอนาคตเราถึงพยากรณ์เราได้ว่าเรามีนิพพานเป็นที่สุดเราไม่มีกลับฟื้นอีกในอนาคตเราจะอยู่หรือเราจะไปเราก็ลิขิตตัวเราได้เราจะเหลือพบเหลือชาติหรือไม่เหลือพบเหลือชาติเราก็ตอบตัวเองได้เป็นสัจจะเพราะมันครบครันหมดเลยมีอริยสัจ4มีปริวัติ3อาการ12พวกนี้ครบครันหมดเลยตรวจสอบได้หมดเลยรู้จักสัจจะรู้จักกิจที่เราทำแล้วเสร็จแล้วกตญาณแล้วอดีตปัจจุบันอนาคตจริงๆนั่นท่านพูดปัจจุบันท่านพูดถึงอดีตกับอนาคตอวิชชามันมีอยู่8อริยสัจ4นั่นคือ4แล้วอวิชชาไม่รู้จักอริยสัจอวิชชาไม่รู้จักอดีตอวิชชาไม่รู้จักอนาคตอวิชชาไม่รู้จักทั้งอดีตและอนาคตอวิชชาไม่รู้จักปฏิสมุปบาท8อวิชชา8 ซึ่งเราก็มีความรู้หมดเลยไม่เอาวิชาแล้วมีวิชาแล้วปฏิสมุปบาทสายนิโรธวานสายสมุทัยวานยวานหรือว่าสายปฏิโลมสายอนุโลมไปปฏิโลมเราก็ชัดเจนหมดย้อนทวนในหมดเลยว่าเราเข้าใจหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอัตวานทั้ง6ก็รู้จริงเลยว่ามันขณะนี้ปฏิบัติอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายนะมีผัสสะนะมันเกิดเวทนาอย่างไรในเวทนา108เราจัดการเรียบร้อยหมดเลยถึงศูนย์ถึงอนัตตานะเพราะฉะนั้นตัณหาไม่มีผัสสะแล้วก็ไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานอะไรเลยภพก็เป็นภพปัจจุบันนี้เป็นวิภาวะภพชาติไม่มีเกิดแล้วเพราะกิเลสไม่เกิดชาติคือกิเลสไม่เกิดแต่พระอริยะเกิดอยู่พระอรหันต์ยังเกิดอยู่ก็ยังไม่ตายนี่ยังมีนามรูปยังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่มันทุกอย่างมันสะอาดหมดแล้วพระย้อนทวนคืนมาหมดเนี่ยนามรูปของพระอรหันต์ย้อนมาตั้งแต่ภพชาติชาติก็ดับเป็นทุกขโทมนัสยิ่งไม่มีใหญ่เลยไอ้ขบวนฆ่าตัวข้างท้ายไม่มีชาติชรามรณะก็ไม่มีเพราะเราทำไม่ให้เกิดแล้วเพราะชราไม่มีมรณะไม่มีเหลือแต่ตัวเกิดปัจจุบันชาติที่เกิดปัจจุบันเป็นสามัญปัจจุบันของอรหันต์ชาติเกิดอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่เหนือมันแล้วเพราะพบก็เป็นวิภาวะพบจากพบมาอุปทานแล้วก็เป็นสัมมาอุปทานไม่เป็นแล้วเป็นสมาทานนะตัณหาก็เป็นวิภาวะตัณหาตัณหาเป็นวิภาวะตัณหาแล้วเป็นตัณหาอุดมการเพราะฉะนั้นผัสสะก็สามัญรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็อยู่อย่างแข็งแรงเมื่อเกิดผัสสะสลายตนะก็ตาหูจมูกลิ้นกายก็สะอาดแล้วนามรูปก็เป็นนามรูปวิญญาณก็เป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์สะอาดสังขารก็เป็นวิสังขารอวิชชาไม่มีมีวิชชาเพราะอยู่กับวิชชาอยู่กับวิชชาอยู่กับวิสังขารอยู่กับสิ่งที่เป็นนามรูปแท้ๆเป็นวิญญาณอันสะอาดแท้ๆอยู่นามรูปแท้ๆตาหูจมูกลิ้นกายใจแท้ๆสะอาดสะอาดแล้วก็มีผัสสะสามัญมีเวทนาอย่างรู้จักเวทนาจริงๆมีอุเบกขาเวทนาเป็นฐานมีเมตตาอยู่ในใจตัณหาไม่มีกิเลสอุปทานไม่มีเป็นสมาทานเป็นสิ่งที่เรายึดไว้อย่างสมะยึดไว้อย่างสมณะสมณะผู้สงบแต่ก็ทำงานสร้างสรรค์ภพก็เป็นวิภพภพชาติก็เป็นชาติสามัญที่ไม่ใช่ชาติสามัญชาติวิสามัญของผู้ที่บรรลุแล้วชราไม่มีตรงกิเลสแต่ชราของร่างกายอย่าไปบอกว่าไม่เกิดอย่าไปบอกว่าไม่ตายอย่าไปบอกว่าไม่วนเวียนก็ร่างกายนี้มันไม่เกี่ยวเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของความลึกซึ้งอันนี้ต้องไปอ่านในโลหิตในไตรยมรรคสูตรนั่นแหละภาษาริบุตรก็ดีครับอธิบายถึงนี่เนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตอนอธิบายพวกนั้นแต่เขาเข้าใจไม่ได้เพราะฉะนั้นชาติชรามรณะไม่ได้เกี่ยวกับตัวร่างกายกายัสสะนี้ไม่ใช่ชาติชรามรณะเกี่ยวกับกิเลสมันไม่มีเกิดอีกมันไม่มีชราอีกมันตายแล้วอ่ะมันอรณะแล้วมันมรณะแล้วเพราะฉะนั้นขบวนการอีก5ข้างหลังตั้งแต่โสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะไม่มีไม่เกิดอีกเลยนี่คือปฏิสมุปบาทที่เราจะต้องเข้าใจความจริงไม่ใช่รู้แต่ภาษาเท่านั้นเราอ่านออกว่าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่หรือไม่แล้วมันไปถึงไหนแล้ววันหลังก็ค่อยมาพูดถึงรายละเอียดของปฏิสมุปบาทบ้างอะไรต่ออะไรบ้างพวกนี้อีกนะวันนี้ก็ทบทวนอะไรได้อย่างสู่กันฟังเลยเวลาไป 2-3 นาทีแล้วเอวังแต่ศาสนาพุทธก็สอนจริงๆจังๆในวริสยาเป็นทุกข์อาตมาก็เข้าใจชัดเจนว่าความริษยานั้นเป็นทุกข์อ่านอารมณ์อาการทางจิตของเราว่าริษยาเป็นอย่างไรอ่านให้ออกแล้วอย่าไปเป็นไปมีเลยไปริษยานั้นมันไม่ใช่ความดีงามใครก็ตอบได้ใครก็รู้แล้วมันก็ทุกข์ก่อเวรริษยานี่ก่อเวรไม่รู้จักจบหรอกแล้วทำไมจะต้องไปก่อเวรแล้วก่อเวรอย่างนั้นไม่ใช่เวรดีนะริษยานเวรร้ายเหมือนอย่างที่เขาจะฆ่าแกงกันอยู่นี่เห็นไหมนี่เวิลด์เทรดถูกถล่มตามหาคู่ที่มาทำร้ายทำลายกันก่อการร้ายกันนี่แล้วมันจะจองเวรกันไปอีกกี่ชาติเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในขอบข่ายอย่างนั้นเขาเลยแล้วไม่ต้องไปอยู่ ลีกเว้นให้ไกลเลยไม่ต้องไปอยู่ในวงวัฏฏะที่เข้ามามีเวรมีภัยแก่กันและกันอโหสิเลิกเลยมหาทางที่จะบรรลุธรรมเนี่ยมหาทางที่จะหาทางปลดปล่อยชีวิตออกมาเกิดเป็นอัตภาพนี้หรือแม้คุณจะบรรลุอรหันต์แล้วคุณจะยังรักความมีชีวิตความเป็นมนุษย์อยู่ยังไม่อยากทิ้งอัตภาพนี้คุณมีสิทธิ์ทิ้งอัตภาพนี้ได้เมื่อเป็นอรหันต์เลิกปรินิพพานล้มล้างอัตภาพหมดวัฏสงสารไม่มีเกิดอีกไม่มีเป็นอะไรก็ไม่มีอีกแล้วไม่ต้องเกิดมาเป็นสัตว์โลกไม่ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์โลกอีกแล้วได้เมื่อเป็นพระอรหันต์แต่ก็มีสิทธิ์คุณยังรักความเป็นคนยังรักที่จะเกิดเป็นพระอรหันต์ได้เกิดมาเป็นคนแน่นอนไม่ต้องกลัวเป็นพระอรหันต์นี่รับรองเลยคุณจะอยากเกิดอีกอยู่ยังไม่ยอมปรินิพพานตั้งภพโพธิสัตว์ตั้งภพที่จะช่วยคนให้รู้อย่างที่เราได้รู้อย่างที่เราได้รับอารยธรรมหรือสมบัติอันวิเศษของมนุษย์เนี่ยจะได้มาแพร่อันนี้ต่อสืบทอดเชื้อโพธิสัตว์คือผู้สืบเชื้อพุทธธรรมเชื้อพุทธศาสนาที่เป็นพุทธศาสนาแท้ๆโพธิสัตว์คือผู้สืบทอดอันนั้นคุณก็เกิดอีกได้เป็นอรหันต์แล้วก็เกิดอีกได้ยังรักที่จะมีอัตภาพนี้ก็มาสิมันก็มีหลักประกันแล้วว่าคุณจะต้องไม่มีถูกวิบากแต่ไม่หมดนะวิบากเก่าก็ยังจะตามมาทำทุกข์บ้างที่เป็นวิปากทุกข์อันทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้แต่มันก็ลดลงคุณเพราะว่าพระอรหันต์แล้วเป็นโพธิสัตว์ขึ้นมาจริงๆแล้วจะไม่สร้างบาปสัพพปาปัสสะอกรณังจะสร้างแต่กุศลกุศลสุปสัมปทายิ่งเป็นอรหันต์แล้วเป็นโพธิสัตว์ระดับที่ได้อรหันต์แล้วสจิตตปริโยทัปปนังจิตสะอาดบริสุทธิ์แล้วด้วยเพราะฉะนั้นไม่สร้างบาปมีแต่สร้างกุศลเพราะฉะนั้นฤทธิ์ของวิบากอกุศลฤทธิ์ของวิบากบาปก็จะลดลงลดลงลดลงเกิดอีกชาติไหนชาติไหนก็วิบากบาปก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเป็นหลักประกันที่แน่ชัดคุณฟังด้วยเหตุผลก็เข้าใจได้เพราะท่านมีจิตแข็งแรงพอที่จะไม่ทำบาปอะไรก็มาล่อไม่ได้เป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญเป็นอารมณ์โลกียสุขไม่ว่าจะเป็นกามารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอัตตถารมณ์อัตตถารมณ์หรือกามารมณ์กามารมณ์ก็คงรู้คือกามอารมณ์สุขที่ได้จากทวารตาหูจมูกลิ้นกายส่วนอัตตถารมณ์นั้นคืออารมณ์ของรูปภพอรูปภพอารมณ์ทางในจิตคือวิมานที่ตนเองวาดฝันขึ้นเองไม่ใช่จากตาหูจมูกลิ้นกายแต่เป็นอารมณ์ที่ตัวปั้นตัวสร้างตัววาดตัวฝันตัวอยากอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากมีวิมานนั่นอยากมีนี่อยากเป็นแม้แต่อยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นคนสวยอยากเป็นคนหล่ออยากเป็นอะไรก็เป็นอารมณ์วาดฝันทุกอย่างให้มันวิจิตพิสดารแปลกประหลาดอย่างไรก็ตามยิ่งใหญ่ยังไงก็ตามมันก็วาดฝันได้เสร็จแล้วก็ปั้นอารมณ์เสพนั้นมาเป็นรูปเป็นรสเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นอะไรในภพไม่ใช่ของข้างนอกไม่ได้มาจากตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นอัตถัตถารมณ์รมที่มันเกิดจากรูปประภพอรูปประภพทั้งที่มีจะมีสภาพเป็นรูปรสกลิ่นเสียงที่ปั้นเป็นรูปเป็นเทวดาเป็นนางงามเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรก็ได้หรือเป็นรูปประพบอรูปประพบอย่างรูปฌานอรูปฌานจนแม้ที่สุดถึงพบที่เป็นพบที่ว่างที่สุดตั้งแต่อากาสานัญจายตนะถึงอกินจัญญายตนะหรือเนวสัญญานาสัญญายตนะก็เป็นอัตถัตถารมณ์ทั้งนั้นซึ่งไม่ได้เป็นโลกุตระกามารมณ์หรืออัตตทัฏฐารมณ์ไม่ใช่โลกุตระเป็นโลกียะทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไม่ได้เรียนรู้สัจธรรมพวกนี้ก็ไม่ได้ออกมาสู่ภพโลกุตระไม่ได้หมดอัตภาพถ้าคุณหมดอัตภาพเป็นอรหันต์แล้วคุณเกิดมาคุณก็จะมาช่วยคนอื่นที่เขาติดลาภยศสรรเสริญโลกียสุขที่เป็นกามารมณ์หรืออัตตทัฏฐารมณ์นี้อยู่นั่นแหละแล้วก็ช่วยเขาไปอาตมาเกิดมาเพื่อที่จะช่วยคน ให้พ้นจากโลกียะนี้จริงๆแล้วก็ทำมาจน30ปีนี้ก็ได้ประมาณนี้ได้เท่าที่มีที่เป็นยากไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องยากมากฟันฝ่ามาจนขนาดนี้แล้วเนี่ยอาตมาไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวพวกเราจะถูกเขาทำร้ายเพราะถ้าเรียกว่าเป็นสงครามศาสนาคือสงครามศาสนาระหว่างอโศกกับพุทธกลุ่มอื่นๆตั้งแต่เถรสมาคมมาจนกระทั่งถึงกลุ่มอื่นๆชาวอโศกถูกทำร้ายในแง่ของการทะเลาะวิวาทกันเรื่องของศาสนานั้นมีแต่หอกปากพวกเราจะถูกเขาทำร้ายเพราะถ้าเรียกว่าเป็นสงครามศาสนาคือสงครามศาสนาระหว่างอโศกกับพุทธกลุ่มอื่นๆตั้งแต่เถรสมาคมมาจนกระทั่งถึงกลุ่มอื่นๆชาวอโศกถูกทำร้ายในแง่ของการทะเลาะวิวาทกันเรื่องของศาสนานั้นมีแต่หอกปากต่อว่ากันภาษาเขียนกันบ้างพูดกันบ้างเท่านั้นถึงไม้ถึงมืออาตมาเห็นมีอยู่ครั้งเดียวเกิดเรื่องศาสนาอยู่ที่วัดมหาธาตุเมื่อไปให้การที่นำสืบที่อาตมาไปให้การผู้ที่ได้รับก็คือหินไทยถูกตบหน้าถูกผู้หญิงคนหนึ่งตบหน้านี่คือเรื่องของศาสนาโดยตรงเลยส่วนเรื่องอื่นใครไปวิบากของใครไปแฉะแย่งผู้หญิงผู้ชายถูกเตะถูกถีบกันมาไม่เกี่ยวนะนี่ไม่ใช่เกี่ยวเรื่องศาสนานะคุณจะไปแย่งแฟนคนอื่นเขาหรือไปแย่งผู้ชายผู้หญิงกันหรือว่าไปแย่งขนมข้าวต้มไปแย่งเงินแย่งทองอะไรกันที่ไหนแล้วก็ไปถูกทะเลาะวิวาทถูกเตะถูกถีบถูกยิงถูกฆ่าไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวนี่เรื่องของศาสนาที่อาตมาทำงานศาสนามาที่พาพวกเราทำเนี่ยที่พวกเราได้รับวิบากสะท้อนจากเหตุแห่งศาสนานี้เห็นมีอยู่ครั้งที่แรงที่สุดนอกนั้นมีแต่ปากหอกเท่านั้นถึงขั้นลงมาลงมือมีหินไทยได้รับหนึ่งครั้งถูกตบหน้าและคนของเราก็ดีแสนดีเป็นผู้ชายแท้ๆทั้งแท่งหนุ่มๆไม่ตอบโต้เลยนะถูกยิงขู่ที่นี่สมัยแรกๆนี่ก็ศาสนาถือว่าศาสนาถูกยิงขู่ก็ไม่ได้ถูกเนื้อถูกตัวไม่ได้เจ็บอะไรเอาใจจะถือว่าอันนี้ก็ใช่ด้วยแต่ก็ไม่ถึงว่ามันเจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรก็รอดพ้นออกมาแต่นี่ถูกเนื้อถูกตัวเลยถึงขั้นกายกรรมถูกตบหน้าก็เท่านั้นนอกนั้นมีแต่ปากหอกนอกนั้นมีแต่เรื่องราวอะไรขึ้นโรงขึ้นศาลก็ตามเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่ได้เจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรถ้าใจเราไม่มีปัญหาใจเราวางได้มันก็เหนื่อยกายเท่านั้นเองขนกันไปเพื่อที่จะไปขึ้นศาลใช้เวลานานมันก็เท่านั้นเองอาตมาว่าอาตมาได้ประมาณในการทำงานศาสนานี้มาไม่ก่อความรุนแรงได้อย่างประสบผลสำเร็จมาถึงวันนี้นะไม่ได้เกินเลยไม่ได้หมายความว่าประมาณผิดไม่ได้ว่าขนาดว่าอาตมาทำอย่างนี้ผิดพลาดมันโอ้โหนี่รุนแรงแล้วไม่เลยพระพุทธเจ้าเองยุคพระเจ้ายังแรงโดนแรงกว่านี้โดนแรงกว่าอาตมาทำนี่จะมีเหตุการณ์เนี่ยในขณะพระพุทธเจ้าเองเถอะยังแรงกว่านี้ยังมีแรงกว่านี้อาตมาทำเนี่ยขนาดนี้ไม่ได้ถือว่าอาตมาผิดพลาดบกพร่องคนหลายคนว่าโอ้เนี่ยอาตมาถูกจับนี่ผิดพลาดอาตมาถูกขึ้นศาลนี่ผิดพลาดบกพร่องแล้วสุดท้ายแม้แต่ที่สุดบอกให้เลยว่าถึงขนาดหินไทยต้องถูกตบหน้าก็ไม่ได้เป็นขั้นผิดพลาดถือว่าเป็นเออร์เรอร์เป็นความบกความพร่องที่เล็กน้อยมากใน30ปีทำงานมาไม่รู้กี่กิจกรรมไม่รู้กี่พฤติกรรมเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยอาตมาไม่ได้อวดเก่งนะไม่ได้พูดว่าตัวเองเก่งนะแต่อาตมาว่าอาตมาใช้สัพปริสธรรมเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่นักข่าวมาสัมภาษณ์เขาถามอาตมาอยู่เรื่องนึงว่าอาตมาใช้กลยุทธ์อย่างไรในการนำพาศาสนากลุ่มสันติอโศกนี่มาจนถึงวันนี้เขาก็มาดูเขาก็บอกว่ามันก็เห็นผลอยู่พอสมควรเขาก็อยากรู้เหลือเกินว่าอาตมาใช้กลยุทธ์อะไรอาตมาตอบเขาไปแล้วก็จะบอกคุณให้ทราบด้วยในตอบเขาไปแล้วก็จะบอกให้ทราบด้วยเป็นความรู้ว่าอาตมาใช้กลยุทธ์อะไรกลยุทธ์นั้นก็คือ1ต้องทำตนให้มีคุณสมบัติอันเป็นโลกุตระนั้นให้ได้จริงจัง ให้ได้เป็นของจริง 1. ต้องทำตนเองให้ได้มรรคได้ผลนั่นเองสรุปง่ายๆให้ได้อาริยธรรมนั้นแก่ตนเองให้ได้จริงเสร็จแล้วก็เผยแพร่เสร็จแล้วก็เผยแพร่เผยแพร่ด้วยหลักการของสัพพุริสธรรม7ประการผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นโลกุตรธรรมจริงๆนั้นน่ะได้ธรรมะนั้นก็จะมีฐานะเป็นสัตบุรุษหรือมีสัพพุริสธรรมตามฐานะเช่นโสดาบันก็จะเป็นสัตบุรุษตามฐานะโสดาบันฟังเข้าใจนะคือจะได้เหมือนกับเราเรียนม.1 เราก็ได้ความรู้ระดับม.1 ความจริงระดับม.1เราเรียนม.2 เราก็ได้ความรู้ระดับม.2 หรือความจริงระดับม.2 โสดาบันก็ได้สัพพุริสธรรมหรือสัตตบุรุษนั้นเท่าฐานะโสดาบันก็จะใช้จริงๆจะมีการประมาณสัตตบุรุษ7ประการนั้นก็มีธรรมัญญุตาอัตถัญญุตาอัตตัญญุตามัตตัญญุตากาลัญญุตาปริสัญญุตาอุคระปโรปรัญญุตาวันนี้จะไม่สาธยายรายละเอียดของความรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะประมาณพอรู้เนื้อหาเท่าที่ตัวเองมีฐานะฐานะโสดาบันก็รู้เนื้อหาของตัวเองเท่าที่ตัวเองมีแล้วก็จะต้องมีอัตตัญญุตารู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นโสดาบันและตัวเองจะเผยแพร่จะทำงานตามฐานะของตนเองอย่างประมาณมันจะมีกิเลสให้อวดดีอยู่บ้างสำหรับโสดาบันสกิทาคามีก็จะมีความรู้ในเรื่องอัตตามานะน้อยลดลงความรู้อัตตามาความรู้ในเรื่องอัตตามานะและอัตตามานะของตัวสกิทาคามีก็จะลดลงเพราะก็จะประมาณถูกขึ้นอนาคามีก็ยิ่งจะประมาณดีขึ้นอรหันต์ก็ยิ่งจะประมาณได้ดียิ่งขึ้นเพราะหมดอัตตามานะแต่คนที่ยังไม่หมดอัตตามานะอาจจะมีเออร์เรอร์มีบกพร่องบ้างโสดาบันก็อาจจะมีอัตตามานะอยู่บ้างแต่ก็จะประมาณได้พอสมควรสรุปแล้วก็คือกลยุทธ์ที่ใช้1ตนเองต้องมีคุณสมบัติของโลกุตตรธรรม2จะใช้คุณสมบัติโลกุตตรธรรมนั้นเผยแพร่อย่างประมาณด้วยสัพพุริสธรรม7ประการ3ใช้กลปราณีกลยุทธ์กลปราณีกลละก็หมายความว่าชั้นเชิงกลละเนื้อเชิงชั้นต่างๆใช้เชิงชั้นอย่างปราณีปราณีนี่เขียนให้ถูกนะนอนหนูนะไม่ใช่นอนเนนถ้านอนเนนแปลว่าลมปราณแปลว่าปราณีจิตวิญญาณชนิดหนึ่งส่วนปราณีนั้นแปลว่าความเอื้อเอ็นดูเกื้อกูลเมตตาปราณีนะหมายความว่าทำด้วยเมตตาเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมีถ้าจะขยายความไปอีกในความปราณีนั้นมีเมตตาทั้ง3แล้วก็จะมีคุณสมบัติ7จะต้องพยายามทำตนให้ครบในคุณสมบัติ7มีอะไรบ้างเมื่อมีเมตตากายกรรมวจีตาอเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือถ้าเอาทั้งหมดก็มีสาธารณโภคีมีศีลธรรมัญญตามีทิฏฐิสัมมัญญตาแล้วมีอีกคุณสมบัติ7คืออะไรจะมีความระลึกมันไม่ระลึกก็จะต้องทำให้ตรงหลักการของพระพุทธเจ้ามันยังไม่มีเราก็สร้างให้มีสร้างให้มีเราไม่รู้จักระลึกถึงใครเป็นคนที่ใจดำใครจะเป็นจะตายช่างมันช่างหัวใครไม่ระลึกถึงใครคนที่มันไม่ได้มีความระลึกถึงเพราะกิเลสระลึกถึงเธอเหลือเกินเพราะกิเลสมันติดพันผูกพันนั่นก็เรื่องของโลกีแต่นี่คนที่ตัดแล้วไม่ได้ระลึกถึงเธอเพราะโลกีแต่ระลึกถึงเพราะคุณธรรมระลึกถึงเพราะควรจะระลึกผู้ที่ควรระลึกคนมีบุญคุณกับเราระลึกถึงพ่อถึงแม่ระลึกถึงพี่ป่าน้าอาระลึกถึงญาติระลึกถึงผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ระลึกถึงผู้ที่มีคุณงามความดีแม้จะไม่เป็นครูบาอาจารย์แต่เขาก็เป็นคนมีคุณงามความดีระลึกถึงคนที่ควรระลึกถึงเลวหรือดีก็ไม่มีใครสอบตก ระลึกถึงคนที่ควรระลึกถึงเพราะงั้นการระลึกถึงนี้ถ้าเราไม่เกิดเราก็เป็นคนใจด้านใจด้านใจโง่มันไม่สร้างอาการหรือไม่สร้างกิจของจิตที่จะต้องควรมีกิจระลึกถึงพระพุทธเจ้าในตื่นเช้าขึ้นมาก็จะต้องตรวจสอบโลกเราระลึกถึงใครน้อที่ควรโปรดนะใครจะควรจะไปโปรดดีระลึกถึงใครตัวใครหลายๆคนเทียบเคียงอ้อวันนี้ควรไปโปรดคนนี้พวกเราศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าแล้วคงจะรู้ดีท่านระลึกถึงอย่างจริงจังและตั้งใจระลึกด้วยแล้วก็ต้องระลึกเพราะฉะนั้นการระลึกถึงกันมันไม่ใช่กิเลสจริงระลึกถึงกันอย่างกิเลสก็มีโหยหาอาวรระลึกถึงเธอผูกพันในด้านโลกียะมันก็ใช่แต่นี่เราระลึกถึงว่าระลึกเพราะอะไรระลึกเพราะว่าเขาควรจะต้องได้รับอะไรตอบแทนหรือควรจะไปช่วยเหลือเขาด้วยอะไรดีนะควรจะไปเกื้อกูลอะไรเขาดีนะควรจะระลึกถึงว่าเขาจะเป็นอย่างไรอะไรควรแล้วนี่ห่างกันตั้งนานไกลกันตั้งนานควรไหมใครก่อนใครควรใครก่อนใครหลังอะไรนี่เป็นต้นเพราะการระลึกถึงกันจึงเป็นคุณสมบัติของอริยชนที่แท้จริงความรักกันความรักกันไม่ใช่ว่ารักอย่างโลกียะเราก็มีความรู้แล้วรักตั้ง10มิติโดยเฉพาะมิติที่8ขึ้นไปแม้มิติที่7ก็ยังดีมิติที่7คือเทวนิยมหรือปรมัตตมันนิยมเทวนิยมคืออะไรคือจิตอย่างพระเจ้ารักมวลมนุษยชาติทุกคนไม่ได้รักอย่างกามแน่นอนรักมวลมนุษยชาติทุกคนรักเพื่อต้องการให้เขาดีรักเพื่อต้องการให้เขาดีไม่ใช่รักเพราะอยากจะได้เขามาเป็นคู่อย่างมิติที่หนึ่งไม่ใช่รักเพราะเป็นสายเลือดของเราเพราะเป็นลูกเราอย่างมิติที่สองไม่ใช่รักเพราะเป็นญาติของเราแล้วก็จะต้องไปหาเงินให้ญาติจะต้องไปช่วยญาติเท่านั้นเอาเวลาส่วนมากก็ไปช่วยแต่ญาติมันก็แคบอยู่แค่นั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเลวไปทั้งหมดระลึกถึงญาติมันก็ดีอยู่บ้างสำหรับคนที่ยังมีภาระมีวิบากที่จะต้องปัดเป่าจะต้องแก้ไขอยู่บ้างเพราะฉะนั้นวิบากของแต่ละคนก็จะสมเหมาะสมควรตามฐานะแห่งบุญกุศลถ้ายิ่งเป็นบุญทางโลกุตระมันก็จะขจัดตัดรอนออกไปได้เรื่อยอย่างอาตมาขอยกตัวอย่างอย่างอาตมานี่เกิดมาชาตินี้ญาติโกโยติกาก็ไม่มีนะในตระกูลอาตมาไม่มีญาติโกโยติกาสายเลือดแท้ไม่มีใครเป็นโจรเลยไม่มีใครเป็นโจรนะแล้วก็ดูไม่เห็นมีใครเป็นคนร้ายถึงเป็นอันธพาลเท่าที่รู้จักก็ไม่เห็นมีใครอาจเกเรบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงเป็นขั้นอันธพาลถ้าจะไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวอาตมาว่าอย่างน้องชายอาตมาในด้าวเนี่ยไปติดไอ้สิ่งเสพติดอะไรบ้างอะไรไม่ได้ร้ายได้เลวอะไรก็คือว่าเป็นคนเลวระดับหนึ่งของตระกูลพอสมควรอย่างในด้าวนี่ถือเป็นระดับเลวพอสมควรคนหนึ่งในด้าวที่อยู่นี่มาอยู่นี่คนเก่าก็รู้จักคือมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ไม่ดีแต่ก็ไม่ได้เลวเกวอะไรไม่ได้ไปได้อารวาสเกเรเก่งมาเรียกทำไม่นู่นไอ้นี่อะไรก็ไม่ได้ทำแต่ก็เป็นความเลวประจำตัวของเขาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจะเลวยิ่งกว่านี้ไปที่ได้ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นอะไรต่างๆนั้นนะอาตมาไม่มีในตระกูลนี้อันนี้เป็นผลบุญที่อาตมาเองมีมาอาตมาจะต้องเกิดมาในกลุ่มคนอย่างนี้เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดแล้วนี่พระโพธิสัตว์มหาสัตว์จะเกิดจะต้องมีแม่ที่เลือกเฟ้นมันไม่ได้เลือกหรอกสัจธรรมมันจะจัดสรรตามความเป็นจริงสัจพวกนี้ไม่เบี้ยวไม่ลำเอียงขอให้เชื่อสัจธรรมเถอะแล้วสั่งสมกุศลที่เป็นสัจธรรมเถอะแล้วกุศลจะสัจธรรมนั้นจะจัดให้เราอย่างซื่อสัตย์สุจริตเองคุณเชื่อไหมเพราะฉะนั้นอย่าเกี่ยงงอเลยมันจะยากเย็นหนักหนาสาหัสอย่างไรที่เราจะทำคุณค่าที่ดีโดยเฉพาะเป็นการเสียสละละกิเลสกัดอกกัดใจเอาเข้าไปเลยมันไม่ตายง่ายๆหรอกนักเข้ากิเลสมันจะกินตัวคุณแล้วก็ยอมแพ้กิเลสเสียเวลาไหนๆก็มาอยู่ในหมู่แวดวงชาวอโศกแล้วอย่าเสียท่าเลยนะ พราะงั้นที่อ่านไปนี่นะอนุโลมตัวเองให้กิเลสมันมาเออฉันก็แม่อดไม่ได้ทนไม่ได้มันทนไม่ได้จริงๆนะหรือจากวันนี้ไปตรวจสอบแล้วล้างบางตัวเองกันนะใครก็แล้วแต่ทุกคนจัดเข้มข้นขึ้นเลยว่านี่เราอนุโลมตัวเองยืดหย่อนยืดยานกันนะนี่จัดอาตมาไม่ต้องพูดเชื่อว่าพวกคุณรู้ตัวรู้ตนในสิ่งที่มันหยาบชัดเจนของตนเองเนี่ยนะรู้ก่อนโดยจัดแจงอย่าให้มันโผล่มันเกิดขึ้นมาให้มันหยิบมาเขียนมาทวงกันอีกเห็นจนกระทั่งเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่อารมณ์ที่หยาบของตัวเองยังไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยเนี่ยเราควรจะรู้สกัดกั้นมันก่อนใช่ไหมแม้แต่ไอ้ตัวเลวอารมณ์เลวที่มันอยู่ในตัวเราคุณถือศีลขนาดไหนคุณก็ทำขนาดนั้นแหละในระดับนี้คนที่ถือศีล5ก็ถือศีลให้จริงคนถือศีล8แล้วก็อย่าไปที่ได้เลาะแหละเลาะแหละกับศีลตนเองตัวเองถือศีล8ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็อย่าไปตั้งใจสิก็แค่ศีล5เคร่งๆก็ว่ากันไปก่อนมันศีล8ยังไม่ได้ก็เอาแค่ศีล5เราก็ไม่ได้ไปบังคับอะไรนี่แต่ถ้าได้ศีล8มันก็ดีแล้วก็สังวรระวังของเราขึ้นไปมันก็เป็นคุณธรรมเป็นคุณประโยชน์ที่เราได้ที่อาตมาพูดมานี้ทั้งหมดถ้าคุณฟังแล้วคุณเชื่อว่าคนเราเกิดมาเนี่ยหาทางไปนิพพานเท่านั้นแหละถ้าไม่เป็นนิพพานคุณก็ตกวนเวียนอยู่ในโลกียะอยู่งั้นน่ะเป็นวัฏสงสารวนเวียนแล้วก็เท่านั้นน่ะมันก็ได้ดีอย่างแค่ดีก็แค่กุศลโลกีก็ขึ้นมาเสวยโลกีแล้วก็ตกไปหาโลกนรกอย่างเก่าแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยตีลังกาโหกก้นขิดเหมือนคุณยืนอยู่จุดนึงของโลกกลมมันหมุนเนี่ยคุณอยู่จุดไหนแล้วแต่มันก็จะหมุนอยู่อย่างเงี้ยมันก็ขึ้นมันก็ลงเงี้ยลงนรกขึ้นสวรรค์ลงนรกขึ้นสวรรค์อยู่เงี้ยนี่มันอาจจะไม่ดูสั้นๆดูเร็วๆนะแต่ความจริงวัฏสงสารนี่มันไม่เร็วอย่างที่หมุนให้คุณดูนี่หรอกยาวนานมากเพราะฉะนั้นคุณเกิดมาชั่วชีวิตหนึ่งต่อให้ร้อยปีตายสั้นนิดเดียวในวัฏสงสารคุณเกิดมานี่ต่อให้อายุร้อยปีตายร้อยปีนี่สั้นนิดเดียวในเรื่องของวัฏสงสารทั้งหมดคุณก็ผ่านมาแล้วทั้งสิ้นทุกคนเลยไม่ละเว้นใครสักหน้าในนี้มีมาแล้วทั้งนั้นทั้งบาปและบุญกว่าจะได้มาตกในถิ่นที่นี้แล้วมาฟังธรรมะอาตมารู้เรื่องเนี่ยคนมีบุญพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนที่ได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้านั้นมีบุญได้พบศาสนาพุทธนะบุญไม่ใช่พูดเล่นคนไม่ได้พบศาสนาพุทธเลยเกิดมาชาตินี้ทั้งชาตินี่นะเนี่ยขณะนี้ในยุคเดียวกันเนี่ยพ.ศ.เท่าไหร่ล่ะจากย้อนไปร้อยปีมาจากนั่นถึงนี่ตอนนี้มีพุทธศาสนาอยู่เนี่ยอาตมาเป็นโพธิสัตว์เกิดมาในช่วงนี้เขาก็ไม่ได้พบโพธิสัตว์เขาก็ไม่ได้พบพุทธในเมืองไทยคนอีก162ล้านคนมีคนที่จะไม่พบอาตมาอีกเท่าไหร่กี่ล้านรู้ไหมไม่ได้พบอาตมาแล้วก็ไม่รู้เลยว่าอาตมานี่ได้มาเผยแผ่ได้มาพูดสัจธรรมนี่ออกไปแล้วเขาก็ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคนไทยไม่ต้องเอาฝรั่งฮะมีบุญหลุดรอดไปได้อย่างไรเขาฟังเขาได้ยินเสียงอาตมาบางทีเขาเดินผ่านนี่เติร์ดเทปเสียงอาตมาหรืออาตมาเทศสดๆอยู่นี่เขาก็เดินผ่านมีแต่คนเหล่านั้นไม่ฟังหรือฟังก็ไม่ติดเลยหูผ่านเลยไปเขาจะไปฟังเนื้อหาอื่นเขาจะไปฟังเรื่องอื่นเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องไม่เห็นเรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้เสียงเข้าหูเขาแต่เขาไม่รู้เรื่องไม่ใช่เรื่องไม่สนนั่นคือคนไม่ได้ยินนั่นเองหูบอดตาหนวกไม่ใช่หูหนวกตาบอดนะหูบอดตาหนวกคนเหล่านี้ไม่ได้รับอะไรเลยจากอาตมาทั้งที่เขานั่งอยู่ต่อหน้าก็ได้เจอกันตั้งหลายทีได้ยินอาตมาพูดด้วยซ้ำไปบื้อไม่รู้เรื่องหรอกเพราะฉะนั้นการจะได้มานั่งรับฟังแล้วก็นั่งรู้สึกว่าโอ้ท่านเทศดีแม้ทราบซึ้งใจเข้าใจแล้วก็จิตต้องปฏิบัติตามต้องตั้งหลักตั้งเกณฑ์ตั้งอะไรให้แก่ตัวเราเองแล้วเราก็จะได้ภาคเพียรปฏิบัติคนที่มีจิตวิญญาณถึงขั้นนี้นั้นไม่ใช่ธรรมดา เป็นคนมีบุญแล้วขณะนี้นั่งฟังอยู่ในที่นี้เนี่ยหลายคนฟังแล้วก็ มึนๆเคๆฟังแล้วไม่รู้อาตมาพูดอะไรก็มีบ้างเพราะภูมิไม่ถึงแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณอยู่นี่แล้วคุณฟังไม่รู้เรื่องไปทั้งหมดเลยเมื่อใดเมื่อใดคุณก็รับไม่รู้เรื่องถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคุณอยู่ที่นี่ไม่นานหรอกคุณก็ต้องไปเพราะมันไม่มีสาระที่เราเองพอใจว่าจะต้องลงทุนลงแรงมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้สิ่งเหล่านั้นบ้างคุณจะไม่อยากอยู่เพราะมันรู้สึกว่าไม่มีค่าอะไรเลยอยู่ที่นี่มันไม่มีค่าแล้วค่าที่ได้ที่นี่เนี่ยเป็นค่าที่ละลดอัตตาละลดความยึดติดของตัวตนตามลักษณะของโลกุตระเป็นส่วนใหญ่ส่วนน้อยที่จะบำเรอกันบ้างวันบางวันก็มีก๋วยเตี๋ยวมาให้กินมาเปรตโปรดเปรตนิดหน่อยก็มีบ้างซึ่งเราก็ให้อยู่แล้วไม่ให้คุณก็ลักขโมยเอาบ้างแอบลักขโมยบ้างนิดๆหน่อยๆก็รู้ตัวอาตมาว่ารู้ตัวทั้งนั้นแหละมันไม่กล้าเอาประเจิดประเจ้อหรอกเพราะฉะนั้นลักษณะใดที่ทำจนประเจิดประเจ้อได้ละเมิดกฎหลักของเราแล้วเลิกเสียเพราะมันไม่ได้อดอยากปากแห้งจนถึงขนาดจะชักดิ้นชักงอลงแดงตายไม่ถึงหรอกไม่ถึงลงแดงตายเพราะฉะนั้นไอ้ช่องที่มันจะได้เสพบ้างนี่มันก็ได้เสพอยู่แล้วแต่จะไปเสพมันทำไมให้กิเลสมันอ้วนให้กิเลสมันมีกำลังเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ให้กิเลสมันได้รับเชื้อไม่ได้รับอาหารมันก็ยิ่งจะตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นมองให้ดีอ่านให้ออกว่ากิเลสเราไม่ได้รับบำเรอกิเลสเราไม่ได้รับเชื้อไม่ได้รับอาหารมันดีนะเราเองนั่นแหละอย่าไปป้อนให้มันคนอื่นเขาทำหลุดหลุดหล่นหล่นให้เราแอบเก็บมันแอบอยู่นะตัวเองไม่ทำให้ตัวเองคนอื่นทำก็ยังมีอยู่ในนี้ดีๆราดราดบางทีห้ามกันยังไม่ฟังเลยคนนั้นก็จะปรุงอย่างนั้นคนนี้ก็จะแต่งอย่างนี้บางทีก็บอกว่าเราไปปรุงคนเดียวเดียวไม่ได้ต้องหาพวกอะไรก็แล้วแต่มันก็มีเล็ดๆล่อๆอยู่บ้างแต่ถึงอย่างนั้นก็อาตมาก็ว่าคนที่ทำนั้นก็รู้อยู่เหมือนกันแม้เด็กก็ยังรู้เลยใช่ไหมรู้ไหมเด็กๆบางคนแอบละเมิดอะไรต่ออะไรบ้างนี่รู้ไหมรู้ตัวไหมก็รู้ทั้งนั้นเนี่ยนอกน้อยมากก็แล้วแต่ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้นะไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันเป็นเศษของที่บำเรออยู่มันไม่ถึงลงแดงตายหรอกยิ่งคนใดสังวรระวังสังวรว่านี่เขาก็นะมีการให้กิเลสมันได้เชื้อได้อาหารอยู่อย่างเงี้ยก็พยายามรู้สึกตัวทั่วพร้อมพยายามแข็งขืนตัวเองเรียนรู้ลดละอย่าให้กิเลสมันไปยินดียินร้ายละเว้นนะละเว้นให้ได้นะละเว้นได้คนนั้นก็ดีคนนั้นก็ภาคเพียรเอารู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติเพื่อตัวเพื่อตนอันนั้นก็ดีอยู่เสมอแล้วมันจะมีโจทย์อยู่ในเนี้ยอย่างน้อยที่สุดคนข้างนอกเข้ามาเขาก็มาที่ได้เรียราดมาให้เราไม่ใช่ว่าเราเองเราไม่คบหาข้างนอกข้างนอกมันก็นำมาในกามตูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศสรรเสริญโอกีสุขมันก็แย่เข้ามาอยู่ในนี้มันเป็นไปโดยธรรมชาติมันมีอยู่เสมอแหละมันเป็นโจทย์ให้เราตลอดเวลาเพราะการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าโดยมรรคองค์8นั้นไม่ต้องเป็นหนีเข้าไปอยู่ในรูในเลี้ยวในป่าในเขาทำจนกระทั่งไม่รู้จักรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรเลยไม่มีพฤติกรรมทางโลกียะอะไรมายั่วมายวนมันไม่ใช่เนี่ยมันมีพฤติกรรมของทางโลกียะมายั่วมายวนอยู่มากบ้างน้อยบ้างดีไม่ทิ้งเราก็ออกไปข้างนอกไปเจอเต็มโอ้โหเต็มที่เลยไม่ต้องเต็มที่ไม่ใช่รูปตรงรูปทางวิดีโอทางโทรทัศน์มันก็มาเห็นโอ้โหมันก็คนสดๆถ่ายทอดมาเราก็รู้อยู่แล้วนี่มันกำลังเชงชางอยู่ข้างนอกให้เราดูสดๆทันตาเห็นเดี๋ยวนี้มันก็มีให้เราเห็นใช่ไหมมันก็ทดสอบใจเราได้อยู่ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเราอยู่ในที่นี้ว่าจะไม่มีโจทย์ขนาดนี้ก็อาตมาว่าหลายครั้งหลายคราวก็หยาบเต็มทีแล้วใช่ไหมโจทย์ขนาดนี้ก็จะต้องไปเอาโจทย์ที่หยาบกว่านี้ทำไมให้มันเปลืองชีวิตโจทย์ขนาดนี้ก็เหลือคุ้มเหลือแหล่สรุปแล้วอยู่ในที่นี้เป็นโรงเรียนเป็นมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาโลกุตระได้สมบูรณ์แบบแล้วมีสัปปายะทั้ง4ครบเสนาสนะสัปปายะ บุคคลสปายะอาหารสปายะธรรมสปายะครบเป็นสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมมันไม่จัดจ้านไม่ได้อึกระทึกโครมอยู่ห่างจากโลกียะอยู่ห่างจากโลกอะไรที่มันอึกระทึกเกินการเป็นสถานที่แต่ขนาดนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รู้จักไอ้สถานที่นรกไม่รู้จักท้องไอ้พฤติกรรมนักชาวนรกไม่ใช่จะไม่ใช่รู้แม้จะอยู่ในสถานที่อันเหมาะสมที่เป็นปฏิรูปเทศวาสะหรือเป็นเสนาสนะอันสปายะอย่างนี้ก็ตามใช่ไหมสองบุคคลที่เป็นมิตรดีสหายดีในหมู่พวกเราเนี่ยตั้งแต่รุ่นเด็กจนกระทั่งถึงรุ่นแก่เป็นบุคคลเป็นมิตรดีสหายดีเพราะทุกคนเรียนรู้ทฤษฎีหลักของพระพุทธเจ้ามีแนวการตั้งใจอย่างที่พูดมาในนี้มีคนเขียนมาบอกว่านักเรียนบางคนมาพูดบอกว่าฉันไม่ได้มาปฏิบัติธรรมนะออกไปเลยคนที่พูดอย่างนั้นออกไปเลยไม่ได้พูดปฏิบัติไม่ได้มาปฏิบัติธรรมนะจะมาเรียนหนังสือที่นี่สอนธรรมะเรียนหนังสือนั้นเป็นเครื่องปลีกย่อย 25% ถ้าจะเรียนหนังสือไม่ปฏิบัติธรรมะเอา 50% หรือ 100% ไปเรียนข้างนอกถ้ามายืนยันว่าที่นี่จะมาเรียนหนังสือหนังสือนั้นเป็นเพียงภาษาเท่านั้นเป็นเพียงเครื่องประกอบที่จะใช้กับชีวิตเล็กๆน้อยๆแต่คุณธรรมนี่สิเป็นเรื่องที่จะเอาตัวรอดจนกระทั่งไปถึงนิพพานจนกระทั่งเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์มีบุญมีอะไรทุกอย่างจนกระทั่งตัวเองจะได้เป็นกรรมสรณะกรรมปฏิสรณโนเป็นเครื่องอาศัยของตัวเองไม่รู้อีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติอันนี้ต่างหากเป็นสมบัติที่วิเศษให้คุณไอเรียนตัวหนังสือเรียนวิชาการนั่นน่ะแต่ไม่ใช่ลบหลู่วิชาการนะวิชาการก็เรียนไปด้วยเท่าที่เปอร์เซ็นต์เราเรียนเรา 25% เนี่ยก็สอนให้คุณเวลาคุณเรียนหนังสือหนังหาความรู้ที่โรงเรียนเขาสอนเวลาไปสอบเอนทรานเขาใช้ความรู้หนังสือหนังหาเท่านั้นสอนเขาไม่ได้เอาเป็นงานไปสอบเอนทรานเขาไม่ได้เอาคุณธรรมศีลธรรมไปสอบเอนทรานที่ไหนเราเอาแต่ 25% ของวิชาการไปสอบเอนทรานข้างนอกยังสู้เขาได้อยู่เลยแต่สิ่งที่คุณได้มากกว่านั้นคือศีลธรรม 40% เป็นงานอีก 35% นี่คือคุณสมบัติของมนุษย์ที่ได้ที่นี่ที่ให้เพราะฉะนั้นการมาเรียนที่นี่ต้องเข้าใจชัดเจนเลยว่าไม่ใช่ว่ามาพูดว่านี่ไม่ได้มาเป็นนักปฏิบัติธรรมนะจะมาเรียนหนังสือออกไปเลยคนนั้นออกไปเลยเพราะที่นี่ยินดีต้อนรับคนที่จะมาเรียนรู้ศีลเด่นเป็นงานฌานวิชา 40% 35% 25% เพราะความรู้ตามกระทรวงกำหนดมาเราก็สอน 25% นี่ไม่ได้น้อยกว่าเขามีหลักพิสูจน์แล้วมีข้อพิสูจน์แล้วว่าเรียนจากจบที่นี่ไปเอนทรานเขาได้เพราะฉะนั้นอาตมากล้าพูดเลยว่า สมาสิกขานี่ไม่ได้ด้อยหรอกอยากจะเรียนหนังสือมีหนังสือให้เรียนแต่ถ้าจะมาเอาแต่หนังสืออย่างเดียวไปข้างนอกเพราะที่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแน่นอนสมาสิกขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าจะเอาแต่หนังสืออย่างเดียวไปข้างนอกเรียนข้างนอกถ้าคุณนึกว่าข้างนอกมันดีนักแต่ที่นี่อาตมาพูดอย่างพยองเลยว่าที่นี่ความรู้ก็ไม่ได้ด้อยกว่ากันยิ่งคนไหนฝักใฝ่ของตัวเองศึกษาเพิ่มเติมของตัวเองข้างนอกนะโหดูหนังสือจัดนะจัดกว่าที่นี่นะแล้วก็ติวลูกคนมีสตังค์นี่จ้างครูพิเศษมาสอนติวกันทั้งนั้นเลยข้างนอกเพราะอะไรเพราะสอนในโรงเรียนด้อยที่นี่ไม่ต้องติวความรู้เฉลี่ยแล้วไม่ได้ด้อยกว่าเขานี่ไม่ต้องติวไม่ต้องจ้างครูข้างนอกมาสอนจะว่าติวตลอดก็ได้เพราะไม่คิดเงินแล้วก็ไม่ได้กำหนดเวลามันก็เลยกลายเป็นติวอย่างมากกว่าข้างนอกโดยซ้ำถ้าจะว่าไปใครค้นขวายก็ได้ใช่ไหมครูทุกคนก็นอกจากอารมณ์ไม่ดีหน่อยก็อาจจะโดนสอกนิดหน่อยอะไรถ้าอารมณ์ดีๆก็ติวให้ทุกคนแหละครูที่นี่ครูที่นี่เพราะครูที่นี่อาตมาบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่ครูรับจ้างไม่ใช่มือปืนรับจ้างเหมือนข้างนอกทำงานไม่ได้เอาลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเป็นสิ่งที่มาแลกเปลี่ยนทำด้วยใจเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันกับครูข้างนอกถ้าคุณจะเคารพครูแล้วก็อาตมาบอกครูที่นี่น่าเคารพกว่านี่ไม่ใช่ยกตนข่มท่านนะเพราะที่นี่ทำงานด้วยใจใช่ไหมด้วยความเสียสละจริงๆด้วยความรักความเอ็นดูความต้องการให้พวกเราได้สิ่งที่ควรได้เขาเห็นเป็นความดีกันครูเขาก็ทำเพื่อความดี ราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เนื้อหาของโลกธรรมเลยไม่ใช่เนื้อหาของลาภยศสรรเสริญอะไรเลยใช่ไหมโลกียสุขก็ไม่ใช่บางทีก็เหนื่อยเหนื่อยแสนเหนื่อยทุกทรมานบางทีก็รบรับผัสสะครูก็ร้องไห้กันบ่อยทั้งหลายทีมันบันเทิงเริงรมย์อยู่ที่ไหนใช่ไหมแต่ก็เต็มใจทำอันนี้สิมันน่าชื่นชมบูชารู้จักคุณค่าไหมล่ะเพราะงั้นอาตมาถึงยืนยันได้ว่าที่นี่เป็นบุคคลสปายะมีบุคคลอยู่รวมกันทั้งผู้ให้ผู้รับเป็นสมณะก็ตามเป็นพี่ป่าหน้าอาก็ตามอาจจะมีบ้างกิริยาบางกิริยาพฤติกรรมบางพฤติกรรมบางโอกาสบางครั้งก็ดูไม่ค่อยสบอารมณ์กันนักก็มีบ้างเป็นธรรมดาจะไปห้ามได้อย่างไรแต่เราก็ต้องคิดถึงมุมดีกันสิต้องคิดถึงมุมดีอาตมาภูมิใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจที่เป็นลูกพระพุทธเจ้า พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิ